بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين استغفرك ربي والاستهانة إلى بك وأحمدك ولا زناه إلا عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك الختام لظاهر المرسلين وبعد mbokk yi ñuy seetaan te li ñuy seetaanee fii ci seen télévision des TV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub l'islam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak beneen gan. Comme li ñu leen ko waxee woon, ëttub l'islam dafay nekk spécial ëttub l'islam ci ramadan bi. Chaque jour dañ koy am lundi ba vendredi bu soobee yàlla, di dalal ay borom xam-xam yi fasanti ko ak ku mënt ki doon ñu ngi lay tàllal suñu loxo. Di leen ndokkeel ci li jote wees ci koor gi, di leen ci balu àq, di leen baal àq, di ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul te ful ko ci kem baaxam nga. Lépp loo xam ne taxawee nañ ko ci tuddee ko jaamu yàlla, yàlla ñu ko yàlla nangul. Buñ ko tuddee jaamu yàlla tam safaanoog loolu yàlla na ko yàlla labal ci géeju yermande bi. Tey ñoo ngi fas yéene dalal benn góor yàlla di borom xam-xam di nitu tariqa. Jàpp naa ne bii mooy premier fois mu ñëw ci jotaay bi, yàggoon nañ ko fee bëgg a dalal nag bu yàgg. Ki ñu fi dalal tey mooy Cheikh Moussa Touré Njamme Daaru, ñu gën leen xam ci yàlla yàlla. Cheikh Moussa Touré Njamme Daaru nag biñ ko dalalee ñu ngi waxtaane moom ci al hayatu ru'ya bayn al bara'a wal ittiham, li ñuy tuddee la vie de sufisme. Dafa ànd ak ñu ci d' accord ne waaw góor, am ñu ci d' accord ne acam yëkkati ay waaraay mu tuuma teg ci seen kaw. Te bu ñuy waxtaan ci li ñuy tuddee ci ayatu ru'ya, dalal ku ñuy tuddee Moussa Touré mu askanalee ci Cheikh Moussa Cissé Njamme Daaru, ñu gën leen xam ci yàlla yàlla, jàpp naa ne dana intéressé ñu bëri. Lu tax? Parce que boo tuddee yàlla yàlla am na tuuma yu bëri yuñ teg ci seen kaw. Wér na wala wérul nag, wolof na nag tunga ne lu teew ñu natt ci takk ndeer. Comme Cheikh Moussa mi ngi fi, am na ci tuuma yoo xam ne teg nañ ko ci seen kaw, indiale nañ ko, danañ ko ko laaj, bu soobee yàlla danañu ko leeralal. Moussa Cissé Njamme Daaru di mën nga xam ne mooy fondement ñoom ñi ñuy tuddee waa Njamme Daaru yàlla yàlla, kooku it dana am lu leer ci digganteem ak ñi ko doon déglu ak ñi ci amoon lëpp su tuuti buñ dajeeg Cheikh Moussa Touré. Waxtaan yi ñu ngi ko bëgg a tënk ci départ bi, Cheikh Moussa leeralal ñi lan mooy tasawuf ak imaanaam. Buñ jógee ci lan mooy tasawuf ak imaanaam, bëgg nañ Cheikh Moussa leeralal ñi ban rôle la sufiyanke yi def ba l'islam tasaaroo, man cër buñ ban cër lañ ci jëfe. Ñetteelu tomb bi nag mooy ñëw ci lubul mawdoo bi jëmmi waxtaan bi, mu leeralal ñi kan mooy Cheikh Moussa Cissé bu Njamme Daaru. Cheikh Moussa Cissé Njamme Daaru li mu wote lan la? Cheikh Moussa Cissé Njamme Daaru ñoom ñi nga xam ne dañoo askanoo ci moom, dafa am waarani tuuma yuñ teg ci seen jëmee ko ci ñoom ñoom ne yàlla yàlla yi baatur yàlla yàlla dérangé ñu bëri, ñu bëgg a xam lan mooy yàlla yàlla. Yàlla yàlla yi ñu di leen intisaab ne buñ tuddee yàlla yàlla ñoom ñooy ñoo xam ne duñ julli ndax wér na wala wérul. Bëgg nañu waxtaan ak moom ndax bu ñuy tudd yàlla yàlla yi dañ leen di askanalee ay nit lañ yoo xam ne dañuy woote maarifatu billaahi xam yàlla. Ay nit lañ yoo xam ne dañu jeex ci suñ borom tabaraka wa taala, wér na wala wérul, Cheikh Moussa dana ci tontu. Bëgg nañu Cheikh Moussa leeralal ñu lan mooy tawasul jokk, lan mooy tabaru barkeelu, lan mooy li nga xam ne ñoom dañ koy def ñeneen di ko def ci kër yi diine yi, mooy dem siyaare ay qabru. Am ñu leen ci yëkkati waaraami tuuma, am ñu ciy dem sax ba yëkkati addu takfir na ay yéefar lañ, wér na wala wérul, Cheikh Moussa Touré dana ci waxtaan ñu. Tey ba kii gannaaw buñ leen nuyoo ziyaare leen balu leen àq baal leen àq. Cheikh Moussa Touré gannaaw buñ la nuyoo balu la àq baal la àq, di leen ndokkeel ci weeru koor yi, ñu jox la kàddu gi boo nuyoo mbokk yi ba pare nga yóbbaale laaj bi, nga leeralal ñu lan mooy tasawuf ak lan mooy ay maanaam. Jërë ngeen alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala sayyidina wa mawlana Muhammad ibn Abdullah al-mabhuth rahmatan lil alamin basiran wa nasir wa da'in ila al-ladhi yusra' bil munir wa ala alihi wa ashabi wa qadimi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen mbokkal ci weer wi rawatina oustaz bi tey mi ñu toogal koy dokkeel di ko ziyaara ak mboolem ñuy déglu. Ñu ñaan yàlla koor gi ñuy tàmbali ñu matal ko ci alhamdulilah ci yàlla nangu ñu ko. Ñu lay sant baax di la gërëm. Ñu jéem a tontu ci loolu nga wax rek. Xam naa ne lu yaatu la tasawuf ngir la mu xam ne mën ta ñàkk ci diina waaye ngir mu sew la. Suñ ko doon misaal ni diw dax mel ci soow noonu la mel ci lislaam. Ma nga ànd ma soow nga ànd waaw waaye man nga koy yëng nag ba diw ba neppab dank nga sopp ko teg ko fële man ko togg mu nekk diw ñor. Diw ñor boobu leen la ngay naan ci soow boo ko naanee ci diw ma wàññi la dara pourtant ci moom la jógee. Waaye lii day mandi te lii du mandi. Tasawuf ak diine ji noonu la mel ba tax léeg-léeg nga nekk ci diine ci doo ci àgg ndax moom kuy góorgóor rek a ci àgg waaye ku góorgóorlu moom doo ci àgg. Waaye ñi koy weddi nit lu mu bokkul wala amu ca xam-xam man la ko weddi naam waaye weddi ga du tegu ci dëgg. Tasawuf dafa am ay usul te usul am yi rek l'islam mën ko ñàkk wala bu ko ñàkkee l'islam nekkatu te usul yi boo demee ñu ngi koy kon ci fukk ak ñett te yooyu bu mu ci mën a doon rek l'islam ma ko soxla ku ko ñàkk rek te dina la ko tudd. Bi ci njëkk mooy tawba walu tasawuf ci tawba la njëkkee mooy tuubal seen borom yaakaar naa ne tawba kan mënu koo dindi ci diine ji tawba ilallah tawba ta nusra yàlla ji ko digal kon boo mooy seen yëgg bu njëkk xam ne jëm nañ ci ku màgg ko xam ne ku jëm ci moom da ngaa war a sangu ba set ndax ku tilim du àgg ci moom. Tawba nag mooy ndox mi nga xam ne ca li ñoo sangoo ñoom doog a dem ci li ñuy wax xawfu. Xawfu mooy ragal yàlla mooy tax nga teet lépp lu na teel jógee ci leen ci rajaaw moo tax ñu dangay boole bay nal xawfu wa rajaa ragal yàlla waaye yaakaar yàlla dem ci li ñoo xusnu mooy njàqare waxtu wu nekk dangay jàq si nit sa borom doon naa ko dem ci ne xanaatu yàlla rek lay doy doy doy la kum yàlla jógee ci dem ci suxdu mooy wa àddina gannaaw ndax ku bëgg dem ci yàlla da nga ko woon gannaaw dem ci alwaraon mooy sàmm yoon wi laaj ak li bañ nga di ko bàyyi xel dem ci tawakul mooy jox sa bopp yàlla dem ci li ñu wax sabru mooy muñ soxna yaag balaa yàgg yëpp nga muñ ko. Jëlee ci dem ci sukkuru mooy sant wa jaaru nafi ak jaaru sa bakkan war yu dee ak dërëm jàll bil xodaay ci ay dogalam takku ci waa di bàyyi gëste jàng yi ci seen i ngi rek seen wax ak seen dëf te déglu yàlla ci ñoom xool yàlla ci ñoom yii mooy fi nga xam ne anuta sa fi lañ tàmbalee fi lañ jaar tay jërëjëf Cheikh Moussa Touré. Cheikh Moussa bu ma la déggee mooy feeñalal nga ñu ne tasawuf dafa am ay mbir yoo xam ne buñ ko déggee si misaal li gën a jege mooy mi ngi mel ni soow ak dax soow mooy dax dax mooy soow nga wane ne waaye dax googa buñ ko woyee ba teg ko mooy dem ba indi li ñu tuddee diw ñoor nga ne noonu la tasawuf mel ci jëmi l'islam ci l'islam lañ ko woyee teg ko fale mooy l'islam l'islam mooy moom nga ne nag ci li ci yëggale nit nag mooy def effort la maanaam moo la déggee nit ci mën naa jàng ba jàng Cheikh bu tooy bu fekkee dara ko di jàng te bu tax nga yegg ci mu tasawifoon yi su boobaa nag comme boo defut effort bu la ca yeggale mënoo caa bokk kon li jaadu nag te jekk te yell mooy gannaaw boo xamee ne nga am na ñoo xam ne dañ koy weddi ñoo ñu di ko weddi kon tont bi moo doon li nga xamul nga maandu ci wala boo ca maandul mu jaral la jóg gëstu ji ko dañ koy wax toujours ne xaw ma nangam waaye du dëgg moom dëgg dëgg fii rek nga ko mos a déggee xaw ma nangam waaye du dëgg xaw ma que nangam kay noppi rek moo war nga ne boo ñëwee ci tasawuf nag dafa am ay banqaas banqaas yi fukki banqaas ak ñett tuddal nga yu ko mais bu jëkk bi nga jëkk tudd rek mën nañu wax ne mooy jëmi l'islam mooy ak tawba istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara parce que bu ma ne mooy jëmi l'islam yonent bi nit ñëw nañ ne laaj ko wërsëg mu ne ko demal def istighfar jabar mu ne ko demal def istighfar lépp lu mu ko naan mu ne ko defal nga def istighfar istighfar kon mel na ne boo tuubee mooy jëmi l'islam ndax tuub masalan bu ma ne mooy jëmi l'islam nit bu setee wecc dara saawut ci moom ci lu bon wala ñaawteef bu ñaanee yàlla nangu te jàm boobu la yàlla soxla jàm boobu moo mën a jaamu yàlla bi ruu il ixlaas mais ki nga xam ne dafa takk rip kooku bu ñaanee du ma yàlla mais jàppuma ak nangoom mën te jaamu yàlla moom ndax ku setul du jaamu yàlla kon nit ku set mooy jaamu yàlla nga wane ñi alxawf war a jaar di ci toujours ci sa digganteeg sa borom ne li la war defoo ko li yaakaar ne li la war yaa ngi koy def yaakaar ndigal njërmande yàlla nga tuddal ñi si ak doylu fiitaange tuddal ñi si dëggu àddina tuddal ñi si sàmm tudd nga yu bëri yoo xam ne buñ ko seetee muy critère yoo xam ne jëmm jëm sax ci saw yaram kuy wut ko baax bu demee fekk la kooku mooy nit ku baax bu fekkee baatam baax xam nañ mooy lan fukki critère ak ñaar yi nga ñu tuddal kuñ ko fekk nga rangoo ko xamuñ ku la gën a baax léegi nag jàpp naa ne nit ñi mbaax la ñuy wër ku nekk mbaax ngay wër kon nag boo dajee ku rangoo lu mel nii nga dikkat rancé wu ci peggam def ko muy sa wasila juumuloo ci juum kay mooy ci xamul li fi indi waa ji mu taxaw di ko attaqué tay Cheikh Moussa mel na ni gannaaw boo ñu tuddalee luñ mel ni ñi ñuy tuddee nitu yàlla yi sufiyanke yi am nañu rôle bu rëy ci tasaare islam ban rôle lañ def ci li tasaare l'islam bëri na lool ñu dellu gannaaw ci taw bi ñu wax rek in tastaghfiroo rabbakum yusul sama alaykum bi darara wa yumdidkum bi amwalin wa bannina wa yajcalkum jannatin wa yahdikum anhara gis nga kon mu mel li bëgg lépp muy ci baat boobu muy ay doom muy wasat muy ajjan ci yàlla nal kon jëla astaghfirullah defe naa bokk na seen lawaasi bi ak si awraad yi te bokk na ci awraad yi ñi nga xam ne dañ lan dañ leen di weddi day wax ne ngub sax biddaa la te kuri ñett rek lañ koy tudd astaghfirullah la ilaha illa salatu ak nabi mooy kurus mooy kurus ñu tiyee rol bi ñu tiyee mooy bi nga xam ne bu fekk kon ñëpp ko nangul nañ leen léegi adna soppeeku yàlla aale bi moo ko moom moom moom jàmmi waaye bëgg na ku leen defar bëgg ku leen defar moo tax saa su ne yàlla di yónni ak yonent te bu jàmm defar adduna defar lu yàqu ci adduna ci nit na. Kon kii defar nit ba nit dootul yàq kooku defe naa ne mu ngi defar adduna, mu ngi liggéey yàlla ci jàmm rôle boobu la nit yàlla su def. Ku ñu tëjee defar la ba nopp ci yow lu yàq dina duñ la ci fekk, lu yàq adduna duñ la ci fekk. Damay wax ne nitu diine yi dañoo yar yar bi l'islam bëgg. Nit adduna yi yar yaru càmm yi, yarum ndeyjoor ak yaru càmm. Yarum ndeyjoor bu càmm. Yarum ndeyjoor borom day ragal yàlla. Yarum ndeyjoor borom day mandu. Yarum ndeyjoor borom day nangoo jaamu yàlla. Yarum ndeyjoor borom day am yërmande. Comme gisi daf lay jàppale boppam. Lam yéene boppam da lay yéene, lam bañal boppam da lay bañal. Loolu fekkoon ñëpp noonu lañ yaroo kon jàmm am, waaye safaan ba moo am ci ñenn. Nit yàlla nag yar boobu lañ yar seen ñoom. Yar boobu nag gëm naa yàlla rek, maa ngi julli, maa ngi woor, maa ngi àkkaka, maa ngi aj màkk baax na. Waaye foog nga def defe nga am yara. Xam-xam ak yar bokkul. Sadamaa ne ku la xamal te yaru la xalat na la. Xam-xam lu bëri bëri sa borom amul yar ak teggin rek dañ ko boole xam-xam toroxal. Su ba benn xam-xam ne ko waaye yar mat na sëkk teggin de mat sëkk foo dem ñu teral la. Kon nag ndekkee xam-xam ak yar ñoo war a ànd. Nit yàlla yar boobu lañ yar. Yar boobu nag di jël yar di ko caw nit ki, du toog a moom di ko xas, ñu toogal na ko defa ba na nga bàyyi nangam, waaye da ngay koy yee ba nga xam ne moom xam na li baax xam na li bon. Nga tàggal ko itam ba nga xam ne que ça dana mën a jubbi si li baax moom wax naa li bon, te doo wax ak moom toolu bëri sax. Yar boobu leen la Moussa Kilo Wey Sëñtu Waale daawul yëre dóor bàtti lay dóor. Bàtti boobu leen mooy yee la ci yàlla ba nga yeexu xam yow yaay kan, xam sa borom mooy kan, que ça nga jubli ci yàlla wan adduna gannaaw ak lépp lu ko naan. Loolu nag nit yàlla yi loolu dañuy def ñi ñu àndal. Soo defee ñeneen di wédd nag dañuy yëgul. Ñi ñu ànd seen adduna bu njëgoon ne nii la ñuy yaree, kon ñëpp dañ leen di jàppale te dimbali leen. Soo dee kon loolu bokk na ci nga rool bi nga xam ne nit yàlla yi soo ci alam bi. Jërëjëf Cheikh Moussa Touré. Cheikh Moussa, mel na ni dellusiwaat nga ci ne nitu yàlla yooyu ci rôle bi nga xam ne def nañu ko ci ëttu l'islam, dellusiwaat nga ci baatu tawba. Ne tawba suñu borom tabaraka wa taala nana suñ ko defee muy tuub, bu jamono jafee ñu tuub dellu ci suñu borom. Bu dee ndox moo manqué woon danañu andil ndox, bu wërsëg manqué danañu ko andil, bu wérgu yaram manqué danañu ko andil. Kon jàpp naa ne bil mu naasaba ci contexte bi ñu toll tey war nañ dellu ci yàlla. Kum ca fekkutoon ñoom ca fekkoon moom jarul ñu dellu, dañuy continuer ca lam nekkoon. Bon, ñëpp ñi nga xam ne nekkuñu woon ci yàlla ëttu ba war nañ fa dellu tuub dellu ci seen borom. Ñaanit balu àq te xam ne li xew nii kenn ku ne tuumal boppam ne man la. Bu kenn ku ne tuumaalee boppam ne sama càgganteef la, samay bàkkaar la, buñ tuubee yàlla na ko. Te tuub nag amul ku buñ la déggee. Nga ne ci loolu nag ñoom ci lañu sukkandiku li gën a not ci seeni awraat zikri ñu ngi tënku ko ci ñett: jéggalu sa borom, wéetal sa borom, julli ci yoon ci yàlla Mouhamad. Muy ñett si kar yooyu: jéggalu, wéetal, julli ci yoonante bi. Nga ne ñett yi ci lay sukkandiku. Donte wane nga ne am na sax ñu leen ci dingat ba wane ne kurus bidaa la, mais jo ñàkk xam moo fa la. Jàpp naa ne bida ak kurus moom ñi ko daa wax ñu bëri si ne mandu nañ ci. Ndax li ko justifier mu doon lu valable dafa bëri. Te ki toog ci ëtt boobu di ko layal ma nga toog ci luñ mel loo xam ne bida la buñ mel, ma tax moom loolu ñi ci bëri dootuñ ci sori. Nga ne li wóor tëwir nag jaamu yàlla baax na moom, julli baax na, aj baax na, gëm yàlla baax na, mais doyut. Parce que boo bëggee lu ko wadd nga xam ne daf koy gën a taaral faw nga dugg ci kuréel bii tànn ci kenn mu orienté la defar la. Parce que xam nga nit ki danay jàng ba pare te defarul. moom nga tudd fii léegi mooy tarbiya li yamin wa tarbiya chimal nit koo xam ne dañ koy yar ci côté gauche ñu yare ko côté droite. Nga ne ki nga xam ne yaram si dañ ko teg ci wetu ndeyjoor xamal ko nàmpatal ko ci yàlla wóoluloo ko borom tàggat xolam ak ruu am kooku bu jëfee kenn du wax accam. Man nga ko contre gaa nag mais conscience moom du fen ak loo contre nit ki wax si sa làmmin sa conscience dana la reeti suba da nga wax ne waa jikkal li ma ko wax nekkul nga ne kon loolu dafay fir beneen kuréel bi nag man nga mën na jàng lépp xam lépp mais du def luñ ne gongo lu mu def parfois ñu dingat nga wane na xam-xam nag bu ko yar wóddut defar wóddut ko moom borom la ñuy boole di leen karwaase yóbbu leen yàlla ñu ci yàlla musal. Kon Cheikh Moussa buñ la déggee mooy wane nga ne kuréel yii nga xam ne ñooy niti suufu yànke yi nit ñi rancé wu ci ñoom dañoo bëgg a defaru mënul ñàkk na suñ bëggee am société bu baax ñu dem topp seen gannaaw. Tey Cheikh Moussa Touré ñu ñëw ci jëmmi waxtaan yi nag ku tudd Cheikh Moussa Touré tudd Cheikh Moussa Cissé ku tudd Cheikh Moussa Cissé tudd Njamé Darou ku tudd Njamé Darou tudd yàlla yàlla ñu bëggoon nga leeralal ni kan mooy Cheikh Moussa Cissé bu ñu xamee kan mooy Cheikh Moussa Cissé dégg nañ ne Cheikh Moussa Cissé am murid la lu ko takkaleek yoonu murid bisimilah jërëjëf. Cheikh Moussa Cissé suñ koy wanee dañ koy wane ci xam-xam nga xam doogam xam mooy kan ndax liñ koy coowee lépp daa am lu mu wane am lu mu wax daa am lu wax lu mu wax waaye nu kon moom ñëpp a yem kon moom moom ñu bëri ko kan lam wax génnul alquran génnul hadis génnul wax njiit yàlla yi ak lam defit na waaye ñaar saa dégg ak seytaani muur xeli nit yi xam nga xam kaw maalifa ku ñuy coow rek ci lañ lay coowee waaye sarixatu moom duñ coowee kenn ndax ñëpp si bokk yam waaye foofu la ñëpp waroon tàmbale fa lañ waroon cër tàmbale xam nga demal ci téere bu ndaw bi rek ndax dëng ngay jàng daf ne la awalu maa yajib alal mukallafi tasiihu imaanihi donc lay wax ne suma maarifat muy maarifat maa yusi parta ay nii ci axkaami salaat ila aqis biñ njëkk a war ci mukallaf mooy tasiihu imaan yi wéral gëm yàlla kon gëm yàlla dañ ci wéral doo lay gëm naa rek mais ban përës nga am li wéral si gëm yàlla xam nga dañuy jàng tomb boobu rek jéggi ko dem suma maarifat maa yusi parta ay nii bàyyi lii war nañ taxaw seen ci baat bi ba ngi def ne lan mooy wéral gëm yàlla gëm nañ ne yàlla moo ñu moom moo ñu bind moo ñu rey moo ñu dekkal lu yëngu moom la ndax gëm nañ ko te loolu defe naa ñëpp bokk na ci gëm ko te loolu ñu jàngul sax gëm nañ loolu waaw kon léegi wéral gëm yàlla gi ndax loolu rek la ñam ci loolu waaw ñoom noonu lañ ko jàppee wéral gëm yàlla man tëdd man tëdd ëpp na loolu gëm li nga gëm yaakaar naa ne balay mën a wér da nga koo xam xam nga gëm ak xam bokkul nit mën na gëm lu xam waaye ci lu wér ci wax waaye du mën a wér mukk nag te xam ñëwul kon gëm yàlla baax na waaye du mën a wér mukk te xam yàlla ñëwul gëm yàlla pour mu wér gëm yàlla baax na waaye du wér mukk te xam yàlla ñëwul jajj doo imaanukum bi laa ilaha illallah kon jajj dafa baax kon xalli salaa sal dégg nga jajj doo imaan na ngeen beesal seen gëm yàlla kon gëm yàlla war na bees loolu moom li waaj wax loolu la leeral loolu nag yaakaar naa ne gëm naa yàlla rek xam naa ci gëm yàlla maa ngi gën maa ngi war da ci yóbbu nit da nga taxaw yàlla yëpp fa taxaw waaye ku seqaat jeego nag te jeeg seq jeeg war na mën am ndax yokk baax na fexe ba sa gëm yàlla doole ko ndax baaxu ah tey fexe ba sa jaamu yàlla doole ko ndax baaxu moom la ñëpp bëgg aywa kon nag ci jaamu yàlla am doole ko, gëm yàlla am doole ko, ndax dana xam ak ki nga xam ne gëm yàlla moom doole ko kii dox ak kii du doxul, ndax dañu am lu gis. Kii fi mu toog la toog, kii day seq jox di dox, kii dox saa yéen dana gis loo gisul, dégg loo gisul, ko xam loo xamul, bu la neex la naqari, bu la neex ne ñu dikk ba tudd suuf nag, waaye du ko cere doon dëgg. Kon gëm yàlla mu ngi wéree ci xam yàlla, xam yàlla mu ngi wéree ci niti yàlla yi. Xam nga sëriñ ci tarixa lu mat a leeral la. Kon lu ku ne ci ñun ba ngay dugg ci tarixa ba fekk nga jàng sa dina ba xam ko am de di jullit nga doog a duggaat ci tarixa dem seet niti yàlla boo xam ne moo la doy nga ne ko jox naa sama bopp wala may ma gis da kooku nag ndax dana xam ak yow ci lañ ko andiyaale ndax sax dana xam ak ci li nga nekkoon ndax foo looy yow dem ak yow kon topp bi lu muy jëriñ. Ah man jàng naa ba xam sama diina samay farata xam naa ko waaye jébalaat naa suuf yow laa yaakaar kon lu ma la yaakaar lan sa doo yàlla moo moo àjjana sa du yow lay jaamu sa doomu jaamul yàlla kon yaakaar bi mu tegu xanaa xamal ma dolli ma ci li ma xamoon luy dolli sama gëm yàlla sama rab yàlla mooy xamal ma sama borom kon tarixa xam yàlla rek lañ ciy boo ca xamul yàlla tarixa bokku ca ba nga fay dem ci tarixa man nga julli ba ngay dugg tarixa man nga woor asaka noonu ajmaaka noonu te jàngluñ la alquran jàngluñ loolu jàngluñ la ko da nga koy jàng mu nëppu doog a dugg ci pir tarixa bi amaan sax mën nañ la koy jàngal naam waaye ñi ci gën a jàngluñ la ko kon tarixa boo ca duggee xam ak ñoom ci lii lu bëgg laa ca yow ci buum nag moom la ca ngay sukka karaama ka liggéey joxe yaakaar ko yomul xiyaam est ce que loolu leer na loolu waru di te kat jaamu yàlla fan la ay ni la li mu waree sëriñ la waree yow taalib te sëriñ du la jaamu yàlla mukk déedéet loo ko mën a jox lu mu bëri bëri bëri du tax mu jaamul la sa borom loo ko jox lu mu bëri bëri bëri bu la déggee àjjana dig na lu moom kon lu war xamal la sa borom xamal na ko jaamo ngeen bokk jaamu ci yàlla du la wóor Cheikh Moussa mii ni yox nag loolu la ñu waxoon laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko ñu bokk jaamu yàlla ñu bokk jaamu yàlla sama jaamu yàlla dama ko am dama ci am soxla te doyut ma ma leen ko yaakaar dem leen jaamu ji yàlla lii bu ko sëri si waxoon jàmmaam di lii la Cheikh Moussa wax bi li moo indi coow li moo indi coow li laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko ñu ne yàlla kenn du ko xam ba doon xam la yàlla moom Cheikh Moussa yàlla lay xam la dagaa sa boppam fa le dagaa sa lépp le wan ñu yàlla xamal yàlla xamal ñu toolam yàlla bi yàlla jërmi jant mooy lislaam sa mooy taw hiit nañu nag nañ bokk jaamu yàlla jugu ma leen àjjana moo ma àjjana jaam ak yàlla jaam ak yàlla ngeen yàlla ñu boole moom nañ ko jaam mais Cheikh Moussa Touré ci diggante bi nga toll nii jéggal ma ci dagg gi ma la dagg sax mooy boo xoolee ñi gën a not ci ñi dégg yàlla yàlla yi di dégg Cheikh Moussa si seen njàmme daaru seen jaaxle mooy dañoo miinu xam ko askanoo ci yoonu murit xëy taxaw déclaré di wax affaire damay xam la yàlla comme ni ngeen koy doxalee lu waral la dañoo xamul yoonu murit sëriñ Touba xam ne doon lu yàlla ji daawu jëree dóor baati ñu ne askan mbàkk yaay dóor sëriñ Touba di maanaam jeex ku dem duñ ku soobu ne mesu gën ne xam borom ki doon wax lii doon a wéyee tu wala la wéyee ko ne waxoon muy wax loolu wala li wax dëgg la sëriñ Touba di maanaam jeex ku dem duñ ku soobu ne mesu gën ne xam borom xanaa borom bi ñaari borom la borom bi koy benn ah xam borom Moussa ko wax de ku soobu te wéy sa aw yoonoo feesal ci ay leeram ba ko xam di duyal moroma looy feesal ci ay leeram yàlla leer leer lan du leer yàlla sa ku sàggan sànq ku nag faaw sa lafta du duy sa doo seetal doo xam borom mooy ñu di xam yàlla sëriñ Touba mag ñam yoroon ñëpp ku ci wax nga xam ne àgg na ci yàlla ku ci wax nga xam ne yëpp na yàlla loolu la tarixa di jëriñ kon sa Moussa andiwut gan ci yoon wi daa ñëwaat deesalaat yoon wi rek ni yoon wi nga xam ne deesal la baaxoo waaye baaxul gan saa yoon islam deesal la baaxoo waaye baaxul gan gan mooy li ci bokk li ci bokkoon nag mën nañ ko teel génne mbaa ñàkk koo xam xakka saa bu waaji ne nag dees deesalaat dañu ko mën dafa dolli waaye dolli ko yokkul waaji te ci biñ ci Seigne Touba la waxoon ci laa jàpp ba àgg ci yàlla man teew bu jàpp jëkkee ko fan waaw. Te yaa ngi laaj mooy kan ci yoonu mur waaw sa sax Moussa dafa judd ci yoonu mur dafa judd ci yoonu mur laata muy gane addina waaye juróom li ko meññ fekk na mu jox boppam Seigne Touba léggéel Seigne Touba ba Seigne Touba seexal ko wàcce ko ci la Seigne Moussa doog a judd kon yaakaar naa ne ci yoon la judd waaw. Tay Cheikh Moussa Touré bu ma la déggee mooy feeñalal nga ñu ne Cheikh Moussa Cissé borom njàmme daaru dafa feeñal mbir wax mbir maanaam ku feeñal lu feeñutoon nag nit ñi miinuñ ko woon a gis faw dana am dana indi jaaxle ku wax lu nit ñi baaxuwutuna dégg dana indi jaaxle nga ne loolu mooy lan xamle yàlla loolu la feeñal wax ko it ne da koy def nga ne loolu nag ñim jaaxaloon waru leen woon jaaxal ndax téere bi ñu njëkk a jàng fii bu ñu jàng fiqh muy laxdar yi am na ca lu mu fa tudd awalumaye ji bu alal mukallaf yi tasti'u imanihi li njëkk a war ci mukallaf mooy wéral ak gëm yàlla nga ne gëm yàlla nag mën te wér lu dul ci xam yàlla bu fekkee da nga ne gëm naa yàlla ni rek koo xamul yàlla sa gëm yàlla mën te wér kon mel na ni tasti'u imanihi bi borom laxdar yi doon ñu wax aw cax la dafa laaj tañ ko tekkil bu ma la déggee nga leeralal ñu ne tasti'u imanihi boobu kon kenn ku ne moo ko war a dam nga ne fariqa nag bu nit jàngee li mu war a jàng yëpp xam li mu war a xam yëpp na ko fa yal bàndi di rancé wu ci kanam ak sëriñ kon jàng si ufa ñëwul timit sëñ bi ne ko ma lay dugal aljann ñëwul timit sëñ bi ne ko maa yore caabi dafa ñëw pour defar gëm yàlla am googa mooy mu xamal fa yàlla nga ne su ko mënta defal nag dootu ko jàng ndax sëñ mënu ko dég aljann mënu ko wax ne doo dem sawara ndax loolu nekkul ci loxo feeñal nga ne Cheikh Moussa Touré Cissé taalibi Serigne Touba la ndax dafa judd si yoonu mbir nga wane ne ñi contesté ne li muy waate jaamu yàlla xamle yàlla te nekk ci yoonu mbir aha kay lu wér la ndax wax na nga Serigne bu mag bi loolu la woote woon mag ñi nekkatoon ñëpp xamal na leen ko tey Cheikh Moussa tey moom du ma ñemee toon Touré Touré Cissé Cissé moo tax wiyee si tey moom tey du ma leen tooñ parce que tey dama dal ay kilifa yi parce que sëriñ bi ma dal Touré la sant sëriñ bi ñu waxtaanee si la sant moo tax tey du ma leen tooñ. Bon Cheikh Moussa bëggoon naa xam wala boog lu bëri li nekk lënt ci ñu bëri nga xam ne boo tuddee yàlla yàlla rek wala nga tudd njàmme daaru ñu yëkkati waaraami tuuma ne ñoom yàlla yàlla boobu waruñ ko wax mu mel ni dañ leen teg waaraami tuuma lu tax ngeen di wax yàlla yàlla. Beneen bi am nañu dem ba sax lu gën a sori loolu sax ne yàlla yàlla yi ay nit lañ yoo xam ne du ñu julli lan moo wér ci ñaari wax yooyu. Ma dellu bu daal tuuti rek ci leeralaat Cheikh Moussa ba tey xam nga bu ñu xooloon sa settantal bu baax soo xam ak jëfam dana am dañ xam ne mooy kan non Cheikh Moussa waaw li ñu njëkk a dénk dama waral kurus bi mooy baatu laa ilaha illallah tax leen ci baat boobu dem taxamal ñu ko it ñaareel ba mooy baqiyat zalihat kurus bi daf ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala xawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim jàpp leen ci baat yi bu ngeen jullee ba noppi dëgg la wax ji de su ngeen jullee ba noppi daf leen baat yi kon nag buñ naan julli wuñ te moom mu tàmbalewu leen fii kon wala loolu wax ci yàqu kuru gi loolu lañ ko nasee su ngeen jullee ba noppi def leen baat yi kon ku julli ci moom la waaye du ci moom ku sàggan yaa sàggan waaye moom sàggalu sàggalu kenn kon lii lañ wax tabaat yooyu la yetu na xëy mi rek naa ci amoo bi ak naa ci biiram la ci des baaxi yàlla yàlla wax naa li ci yoon wi la jub léggéeyal woy juróom jàng na la mu war a jàng ba xam diinaam waaye dafa takkaan ndiggam nag nekk bay fàll woo juróom nekk laxa sayam jaay njëriñ fa li léggéeyal ko ba làq ngërëmam bi mu laqee ngir moom ba noppi yemu ca moom way jël dafa jël jaar ko diggante moom Seydou Ba boo mag la mantu dem moom lay yónni Seydou Ba toog naa Seydou Ba ñaar yoo xam ne kenn ñetti lu dem moom Cheikh Moussa moom Cheikh Moussa daan dal ci kuñ Seydou Mo fekk taxiya ci la daan jaar gannaaw bu mu gisatee way juram mu lëggeel sëñ bi su dox ko boppam loolu dafa mbàkki amul benn xat boo xam ne dugul dana ko yónni kam yoo mu sab ci lu ma téeméeri nit nekk fa ba lañ ko sas noppi mu doo ko demandaaw ba sëñ bi su xëy na ko gërëm naa la ku la song ma def ay tànkam loolu am na ko ak mboolem joboot sëñ bi waa ñu si nekk bi yëpp na kenn ku ne mu ndax làq na si ñu jamonoante baatu yàlla yàlla bi moom wax nañ ko waxati ko daf na la dab da dana dab xëy rek tudd ko di ah déedéet dem nañ diir bu yàgg ñu doog andi baatu yàlla yàlla lu ko andi lu ko andi nit lépp lu mu nekk di ci yëngatu dañ ko ko askanale sax mu saa ñu yar ñëpp li ñuy waxtaan mooy laa ilaha illa mooy yàlla amul beneen wax waa leen fekk yàlla la ñuy waxtaanee waa leen fekk li ñu wax mooy laa ilaha illa allah loolu mooy seen wax ba ñëpp ràññi leen ci xam neen ci tuddee leen ko saxel ko muy laaj ñu naan fay ay yàlla yàlla ñoo fa nekk boo tool yi bëri na sax ba nga xam ne buñ demee dañuy def am na yëg yëg yi ñuy waxtaanee ak yoo xam ne duñ bëgg sax ak saa jaxasoog nit ñi ber boog ñu ber ñu ba booy laaj ñu ne fay ay yàlla yàlla fa nekk ngir bari li ñuy tudd yàlla bari li ñuy wax yàlla tax waaye du ab kuréel ndax taalibee ñu fa yóbboon ndiga lañ fa yóbboon te sëriñ ma ko waxoon kon baat ba fa la jógee nit nag lu mu nekk di ci yëngatu baax nañu askanalee ko ko ndim yër na ci moom baykat bi danga naan baykat la sàmmkat nee na sàmmkat la kii napp nga nappkat la kii tudd yàlla ne tuddkatu yàlla la yàlla yàlla mooy ñiy tudd yàlla te di ko waxtaanee walay bisimilahi ala inna hisbullahi hum yuflihun kuréel bi yàlla bàngu kon yàlla yàlla ñooy hisbullahi ala inna hisbullahi hum yuflihun parce que sax ci yàlla ak tudd ko ak xakk saa di ko waxtaane ba askale leen ko kuréel bi yàlla bàngu te yàlla ñooy ñooy taxe ahlu la ilaha illa allah ahlu la ilaha ñooy ahlu sahaada ñooy ñi taxe kon baat foofu la jógee sa mu saa sosul tariqa wootiwul tariqa mosta njàkk kilifa ci yoon bi mu nekkoon ba xëy wàcc liggéey ci moom jégalu di kilifteewu Serigne Sall Ndiaye moom la mujj a bokkal jamono moom la joxoon boppam sa miinoon ko lool joxasoon a moom lool laata muy doon xalifa gane na ko diir bu yàgg ci dëkkam ba di daaru Serigne Sall Ndiaye sëñ bi su gën ko waxtu at mu jot kët la ko fa defal goo xam ne néegam la bu ñëwee fa lay dal amul benn at bu muy génn dundam ba dundam jeex dafa sëñ tubaa ñu bari ñëw nañ dëkkam boobu def kon kooku yaakaar naa du gan ci yoonu mun ku ko xamare bu ne nga ci yoon bi sooy muntaxaa mii yal na ko yàlla yàggal tamal ko féex ñëw na ba daal xalifa ab bin nekk la jiñ tey place boo mu toog de way juram daan na fa toog dekkalaat na ko yàlla fi yàggloo sa njar amin yaa rab ba tax ñu xam ne kon Seydou Ba ngoog fay jërëjëf Cheikh Moussa Touré Cheikh Moussa bu ma la déggee kon nee na ngi feeñal nga ne Cheikh Moussa Touré Cheikh Moussa Cissé daf leen daa dénk toujours bi la ilaha illallah wax leen na leen day leen ko zikr subhanallahi wala alhamdulillah di leen ko sax di leen ko sax nga ne nag xel mënul nangu nag laa min xaribin wala min baain nit ki ñu di ko sant ay sikar te duñ ko jaamuloo yàlla nga ne bala ñu leen daa sikar da ngeen daa jaamu yàlla ba pare julli door a sikar kon ba nit ñi ne du ngeen julli loola ki ko wax moom la engagé waaye engagé wut leen yéen bi ci des wone nga ne Cheikh Moussa Cissé taalibi murid la woon firnde bi mooy toog naag Serigne Touba ñaari yoon yoo xam ne kenn ñetteelu leen te loolu gannaaw bu sëñ bi la xoy noonu la continuer contactam ak relation ak yoonu mori wane nga ne ci mujj mooy Serigne Saly Mbacke rahmatulahi alayh yan bokk si ñu daa dem ci xel koom di ko liggéey yu mucc ay nga wax ne baatu yàlla yàlla nag bi nga xam ne dañ leen ko askanale jombut ñiy tudd yàlla yàlla bu ñu ko tuddee ñu bëgg koo firee neneen yéen boo leen déggee sharaf la teranga la pour yéen ndax lu tax muy sharaf mooy amul wax ju ngeen ni wax te doonoon te yàlla ngeen koy delloo ah loolu defe naa jullit bu ne bëgg na ko seen wax yépp ci yàlla lay dellu amul lenn lu ngeen ni wax te delloowu leen ko ci yàlla amul lu ngeen ni def te sosu leen ko ci yàlla nga ne loolu nag moo tax li gën a not ba ngeen demee ak xelkoom seen kuréelu bopp ngeen nekk buñ laajtee ñu ne fa la yàlla yàlla ya fa nekk bi kulli sara ak définition bi day neex naa dégg jàpp naa ne ku xamutoon yàlla yàlla mooy ñan buñ déggee ni nga waxee loolu doy nag ak leeral wax nga ne seen wax yooyu ngeen wéet ci yàlla jëf yi ngeen wéet ci yàlla moo tax ngeen nekkoon ñoo leen nga xam tuddee Hezbollahi Hezbollahi nag nga ne mooy ahlu la ilaha illallah mooy ñan ñi nga xam ne ñuy wax la ilaha illallah ala bi zikrillahi fatmahinul xulub xol si na ami ak dëgërlu ba ne dañ nga xam ne dara mënatu ko yëngal lenn rek comme moom mooy sikar sikar rek moo mën a dem ba nit ki fees dell coono lu mu bëri bëri mbamb mi lu mu bëri bëri yow branché nga sa digganteeg sa borom te dootoo dagg branchement yi des nag mooy dagg mën nga branché wu ci beneen ko fiir courant am la nga branché woon jeex mais boo branché wu ci yàlla moom dootoo dagg loolu ñëpp yi dabu nag nga wane ne ñoom ñooy ahlullah yi nga wane relation ak Serigne Saliou Mbacke wane relation ak Serigne Bachir Mbacke wane relation ak xalifa bii nekk fi tey yàlla na yàlla guddal alfanam te wéral ay séeram Serigne Bachir Mbacke Serigne Moumtaka Bachir wane nga ne ñëw na ba daaru wane nga ne ñett ñi nga tudd ñett kenn ku ne ñëw na daaru bu fekkoon doonutoon tàll daalu yëpp mu amutoon contact ak bu ñeex sóobuwutoon ca yoon woowa ñi nga tudd nii war duñ jóg di seeti nit ku ma ku nekk wu dara kon mel na ni buñ la déggee am na ñoo xam ne kon dañoo dégg yàlla yàlla rek xamuñ ñu mu demee ñu bëgg leen dagg ci yoonu murit waaye nangaa ñu doon mag moom buñ ko def fay ñooñu bu seen dara new duñ fa dem waaw ñooñu ma wax bu seen dara new rek duñ fa dem boo leen seen ak ñu defa def seen dara fa ne waaw kon seen dara lañ doon teeti duñ dox ci caaxaan tey Cheikh Moussa mel na ni yàlla yàlla mooy li gënoon a not ci lu nit ñi doon dabu pour bëgg a xam ñan ñooy yàlla yàlla yi ci da leeralal nga ñu ne yooyu yàlla yàlla ñi gën a not ci lu nit ñi jaaxaloon nit ñi boo tuddee njàmme daaru tuddee Cheikh Moussa Cissé ñu ne la yàlla yàlla yi bàyyil duñ tudd yàlla yàlla yi duñ woor te ndeke demee wut noona baatu yàlla yàlla la nit ñi firiloon seen bopp te dañ ko waroon laaj ñu ko waxoon kon. ñu ñëw ci beneen laaj Cheikh Moussa dafa bokk ci li nga xam ne alxayaatu ru'iya dund sufiyanke dañ koy jëfandikoo mooy li ñuy tuddee ab tawasul tawasul mooy jokk ak li ñuy tuddee ab tabaruk tabaruk mooy barkeelu mu am nag ñoo xam ne dañuy taxaw di leen ci reteet di leen reteet maanaam di leen ŋàññi ne tawasul dafa xaraam di leen ŋàññi ne jokk ne barkeelu dafa xaraam bañ ci ŋàññi ne bu yéen rek nag boo leen bu nitu sufiyanke rek dañ caricaturé dugal leen ci xafasil ittiham ne li ñuy def lu aram la lo ila ilay loolu yow waaw xam nga nit bu rëy rek tawasul moom dina ko jox nit bu rëy nit bu rëyee màggal nit dina ko jox du jokk ci kenn waaw te ku màggalu borom xam-xam doo màggal yàlla agrimal ulama fa man agrama fa agramallah fa rasulu tawasul di leen dul màggal nit màggaloo ko ngir jëm moom ngir askanam da nga ko màggali ngir xam-xamam sal jëfam kon tawasul dafa war ndax loo jotut war nga ku la ko jotul loo xamut war nga ku la xamal loo mënut war nga utu ku la ko mënal jokkuwuñ ci ñoom ne ñooy yàlla déedéet waaye dangay jox ci ñoom ne ñoo ñu gën a jege yàlla jàpp na ñuy fi cër ci yàlla kon luy soxla ci yàlla jaaree ko ci ñoom seen barke seen ñaan loolu tawasulo bi jaay te ne jaasu nen la kon nag du lu xam ne gan la waaw du lu xam ne gan la nit munta ñàkk di fa waaw lu zahir bu baati waaw dafa am ñoo xam ne nag kilifteef la ñuy bañ. bëgguñ kilifteef ak màggal ni bëgg a moom seen bopp bëgg a demal seen bopp sa moo mën ta ne. déedéet moo mën ta ne nit ñi ko koy defar nit du defar boppam. yow loo mën a xam ba tàng am ak rëy ba noo màggal kenn ngir sa xam-xam xam-xam lu mu rëy rëy rëy nit lu ko xamal. kon ki la ko xamal doo ko màggal. ok ndax na nga ko bëgg a def morom léegi fu taa jox na loo ko mën ci jox de. ke la jàngal alquran ba nga wattu ko soo ko màggalul jox na la loo xam ne jar na màggal ko. ndax li mu jox yow mën na ko ko jox yow. daf laa defal loo ko mën ci delloo ndax am na ko ba noppi. te yow moo tax nga am ko. kooku boo ko màggal foo koy teg. xam-xam it ki la ko jàngal ba nga xam sa diine ba mën koo taxawee. kooku wax dëgg yàlla war ko màggal bi formal ko ngir lim la xamal parce que defal na loo ko mën ta defal. yow na boon duma màggal kenn du ma warmal kenn maa yëpp a yem ñii yëpp a yem ñii yemuñu te mënuñoo yem. ñàkk a mën a yem googu na xatta saa xam ne gënante nañu moo tax ñi bëgg ngëneel seeti borom ngëneel bi. soo bëgg da ngay seeti ñu ko am. waaw loo bëgg da ngay seeti ñu ko am soo bëggee ngëneel seetil borom ngëneel bi. te boo leen seetee bu nëpp da nga leen di nangul de parce que mënoo soxlaa nit ki ba nëpp def ko borom. daale bi du def morom sëriñ ba parce que duñ morom. su ko defee nag loolu mooy tawasu bu jokk ci ñoom. waaye du ñu ay suñuy borom waaye suñuy sëriñ bi ki ñu boole moom mooy yàlla. bu ñu buntam yàlla bi ñu nit bañ mën a jokk ci yàlla ba mën a xam xakka saa tawxiid bu ma sëkk ba ñu ko bokkale kel. lii ci topp nit yàlla ci lañ ko andi. imaa bu génnee addina nga ne bu génn dem seen bàmmeel sa di ñaan ak def tawasul bàmmeel ñaanuñ fa. ñaan moom kenn képp lañ koy def mooy yàlla. juleet buy dund ak fu mu mën a nekk àllam bi ci muy tàlluq mooy yàlla. allahuma rek allahuma nag fu duñ fa tur kenn yàlla ko moom te ñëpp koy wax ku mag ak ku ndaw ku baax ak ku bon. kon kenn ñaanul nit yàlla la ñuy ñaan. bàmmeel boo ca demee la ngay dem mooy ñaanal ko mu nëpp ñaan sa jaar sa borom ci dee soxla na ñaan. kon war nañ ko ñaanal bi isel duha u yatol mayt bil qubur wa yatol xayya wa yujubul ujoor comme ni ko sëñ tubaa. sëñ tubaa ne ñaan dana jëriñ ki dee ci bàmmeelam dana jëriñ ciy dund dana waral yor yàlla. kon ñu dee soxla ñaan. kon ñaanal leen ba noppi ko leen ki ngay ñaanal na ndax da nga ko wëlbati ko ñaan moom. ki ngay ñaanal ndax da nga wëlbati moom di ko ñaan moom. kon njuumte la dañ leen di ñaanal yàlla mi ñu boole moom ñaan yàlla ñu tëb suñuy soxla ñu ñuy dund loolu di sànn ngoo ko. lislaam mën na bañ loolu. fooguma ko. su ko bañee fu mu koy teg. ban aaya mën a andi ñu di loolu mbaa addi ñu di loolu ne bu leen ñaanal ñu dee bu leen leen sama dafa ñaan yàlla itam. donc aywa kon nag loolu fay. Cheikh Moussa bu ma la déggee mooy feeñal nga ne ñi nga xam ne ñooy tox ñooy dox ci diggante. bëgg a gàllankoor li ñu tuddee tawasul. jombut dara indiwu ko lu may rëy. te rëy moom baaxul. ndax ku nga ngande lu rëy rëy lu sawar a nga jëm. loolu moom texte yëpp andi nañ ko. ba tax na wala si dinañ ci joxe misaal mu jege moo xam ne da nga koy lamb daj ko. ne bu lakk amee. bagage yi diis ba nga xam ne kenn mënu koo jël rek mooy lakk ca asan. parce que bu nit ñi duggee si li ñu jël rek la ñuy yóbbu ñu lu koy. lan fa lañ koy bàyyi balaa safoor yi yegg ci fekk moom tàkkat. kon yàlla buñ bokk ci ñooñu. wax nga ni tawasul. buñ koy def. dañuy jokk ci moom mu yóbbu ñu ci yàlla. góor jokk ci góor góor jokkale ko ci góor góor yeggale ko ci yàlla. bi maana. nga ne gëm nañ loolu nag bu baax a baax. ne nit pour mu defar faw mu jokk ci nit. parce que même boo ko weddee saa ir sax. ne loolu amut saa ir bi nga nekk da ngaa jokk ci nit ba mu xamal la dara ba nga mën a taxaw di weddi nit. kon nit faw mu defar pour mu defar faw mu jokk ci nit. nga ne terme bi ñuy faral di wax ne nit ñi ñëpp a yem. loolu wax ji wérul wax ji yàqu la ñëpp a yem. nit ñi. ñoo yem min ay su xilqa bi leen yàlla bindee ne nit lañ. d' accord ñoo yem nit lañ. mais nag rafa abaadum xool xa baax nañ darajaati yàlla daa jël ñi yëkkati teg ni ñi gudd ñi gàtt ñi njool loolu moom texte moo ko indi. Ñun ñëpp ñooy moom mën ay su insaan biñ juddoo mais nag am nañ wuute parce que rafa abaadum xool xa baax nañ darajaati moo yëkkati ñii ñii def ni ñii def ni ñii def ni te loolu kenn mënu ko dàq. Nga wane bu ñu ñëwee ci sabor barkeelu bi nga xam ne sufiyankee dañ koy def ak seen i taalibe ñi di leen ci tagfirloo léegi dañu dem ba dudd baatab yéefar askanalee ko sufiyankee yi ñuy dem di siyaara ci seen xabru sëriñ si léegi sax li gën a not xubóor yoon lañ leen di tuddee ne ay xabru ay jaamu ko ci xabru lañ mu doon terme yoo xam ne teguwul fenn nag parce que da ki dem ci bàmmeel seet bi nitu yàlla ki nga xam ne ñor na ko tàggat na ko ba tax mu génn àddina mu dem ci bàmmeelam di fa ñaan nga taxaw atte ko ne dafay bokkaale yàlla yow bàkkaar bu réti nga parce que inna baada zanni ismun ki waa ji dikk ci bàmmeelam taxaw ay yëkkati ay loxoom def nii lu la xamoon ne borom bàmmeel bi lay ñaan wala day ñaanal borom bàmmeel dara léegi li njort rek parce que moom mi toog rek moo mën a déterminer li ñu def lan la mais ki nga fekk ci bàmmeel mu def nii ay loxoom nga ne ko shirk yéefar nga wax nga doo te kat yoon wax nañ ci addis ne boo ko waxee nit bu firndewu rek yow moom nga doon te fi na tey dem nañ ba boo ko seetee am na kuréel yoo xam ne buñ xëyee suba ba ngoon jot loolu ci la ñu xëy li dagg nit ñi ci lislaam lii maan dafa sew lool parce que nit ci suuf bala muy feñeel ak suubam xolam tuub na ba nopp waaw nit ci suuf bala muy feñeel ak suubam xol ba tuub na ba nopp xol ba gëm na yàlla waaw ba nopp te waxu ko kenn te kenn mënu ko xamit nag waaye moom xam na ko yàlla xam na ko te xam ak yàlla gi mu ëpp doole xam gi ko nit ñi xam mu doga nag ne loolu kon naa ko feñal doga seet imaam na ko damay tuub mu feñal ko ba julit yépp xam ne kii kat ab julit la xam biñ ko xam nag fekk na yàlla xam ko moom fu gëm yàlla am toll fu taw itam toll ci biir xolam amul benn jaam boo xam ne saxaan xam àgg na bàyyil yàlla foofu daa am lu nit ñi fuñ war a yem ba ci dañu bàyyi ko yàlla di sa bëdd di gis ak li ngay dégg loolu nga mën a seede ci nit waaye la ci biir xolam sa gis àggu ca saxaan xam àggu ca bàyyil yàlla soo ca bëggee dugg nag yaa ngi dugg ci erreur bu rëy sa gént ak sa borom ndax njott nga cay duggee waaye du xam-xam ak it sa xol bu ñaaw boo xam ne da nga cay dugg sax yow am foo koy dëkkalee ngir lan loolu sa xol moo ko ci rek xol bu ñaaw rek la ak yéen ko ko rek la te si yéeféer la ak yéeféeram yow lum la waay sa julli ak njitam lum doole sa njulli yow wala tasir waa sa sa uxra kon topp toon li ngay defee soo ko mënee laahi biir nag ba yóbbu ko ci gëm yàlla defal waaye yéeféerloo ko nag bonloo ko nag hakkasa fexe ba baaxloo ko moo gënoon kon ki nga yéeféerloo fexe ba mu doon nit moo gën nga dafa yéeféerloo ko. Jërëjëf Cheikh Moussa Touré. Cheikh Moussa bu ñu la déggee kon mën na ni mbir mi li jaadu woon mooy dem jàngi. Mais fi ne dañu def bu ñu demee ñaare ba midi jot. Dañuy wax gars yi ñu lancer ñu numéro yi pour taalib yi bëgg a jokkoo ak ñu am lu ñuy leer lu yëpp. Tey ñu mën a jokkoo ñu may du tere ñun dañuy continuer suñu waxtaan damay fàttali réalisateur bi rek ne mën nañoo officiel numéro yi. Mais damay del seet ci tomb boo xam ne romb woon nañ ko tuuti. Mu bokk ci tuuma yi nga xam ne ci la ñuy yëkkati jëmee ko ci waa kër Cheikh Ndiamé Darou. Muy xam yàlla. Am ñu bëri gis ne. Xam yàlla buñ koy wax mënul nekk. léeg-léeg ñu dégg ñi ne xam yàlla ñii ne dañu xam la yàlla dañu wane yàlla lan moo wér ci loolu ak xam yàlla dëgg am na wala amul. Xam yàlla mooy ci sàmm. Xam nga wane yàlla gis yàlla. Munta wér te xam yàlla amul. Wane yàlla gis yàlla. Xam nga yàlla daf ne xam leen ma rek. Waaw xam leen ma. Nañu wut leen xam-xam. Kon yàlla ci xam-xam la woote waaye xam-xam na mooy wala gis-gis waaw kon xam yàlla cheikh bi ñu jël ci yoon yi te ñëw. Allo. Cheikh Jean. Naam. Ma ngi leen di ziar. Mbokk mi kan la? Fan bu Galas Kulla. Ah. Galas Kulla. Galas fooy wootee? Touba. Yow la ñu déglu Galas. Touba. Waaw yow la ñu déglu ma ne. Waaw dama ne. Naam. Dama ne. Maa ngi lay dégg waaw. Cheikh bi de li mu wax am na solo lool. Waaw. waaye nee na ne bëri nañ ñu bokk ci ñoom te dafa mel ne xaw nañu di see xam lool. waaw. te am na ñoo xam ne da ngay waxtaan ak ñoom ñu lay wax ne ñoom dañ lay wan yàlla. waaw. di la wax ne jéem yàlla jëm lay wax. léeg-léeg it nga waxtaan ci nit. Galas ma ne bul déglu télé bi ngay wax rek continuer nga bul déglu télé bi. léeg-léeg it. waaw. léeg-léeg it ngay waxtaan ak nit. mu lay xamal ne julli amut. waaw. woor amut. baatub laa ilaha illallah rek moo am. waaw su ko defee tamit léeg-léeg nga gis ñoom ñoo xam ne xamul dañuy soobu. waaye léeg-léeg nga gis leen ci ay melokaan yoo xam ne day kawee lool. ndax léeg-léeg nga bokk ci ñoom ay groupe waaye si mel ne léeg-léeg nga dégg si ñuy wax wax yu yéeme loolu est ce que nekkul ne ko ndaam ñoo jërëjëf wala parce que li jërëjëf si wax ak ñoom si seen jëmmi boobu seen i taalibe li ñu wax léeg-léeg day xaw a kii. dafa safaanoo. waaw dafa safaanoo. ndax léeg-léeg man am naa si ñoo xam ne dama daa waxtaan ak ñoom waaye dañ lay wax ne ñoom dañu wane yàlla. di la wax ne yow soo mënta gis yàlla yow yaa ko mënta gis. ma defe na nag yàlla moom comme dañ koy xam maanaam. ay meloom ak yi nga xam ne ay sifaan la wala nang su boobaa moom la ñu xam waaye jëmmi yàlla gi moom gis ko te ñoom dañuy wax ne dañ koy gis yàq tatal. waaw loolu nag maa ngi ko ciy laaj ba xam loolu lu wér la wala di gis jëmmi yàlla carrément wala maam dañ lay xam ak yàlla nga xam yu jom ci moom ak yu wàcc moom comme ni suñ tuwaa jàngale. waaw maa ngi jégalu tey jërëjëf Galas ma nga wootee Touba. sëñ bi defe naa dégg li wax. mais nee na yow nee na li nga wax moom leer na nañ. mais lenn ci seen i taalube. fa mel ni dafa wuuteeg li nga wax mu bëggoon nga ko leeral ci yooyu. dëgg la loolu mooy li nga xam ne moo baaxoo di am. boo dem rek kural boo dem rek. am ñu leer am ñu la tabal. nangul nañ ko ko. dàqu bu ne dañoo dàq julli. dañoo dàq nangam. leeral nañ ko bi. sëñ bi xaaral ñu jël ki si yoon bi Njaase Thiaw. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. Serigne Njaase na nga def. sant baax a baax a baax. fooy wootee. Yëmbal. Yëmbal yow la ñu déglu Thiaw. Sëriñ bi man de waa ji li mu wax nii moom. rafetlu nañ ko lool ndax li ñu wax lépp ci xam-xam la ko teg. waaw. sax man damaa dëkk ak ñoom fii. waaye li waa ji génn rek laay wax rek. ndax kii li mu wax nii. dëgg ci wér dëgg ndax dëgg ci rombi noonu. dëgg la. ndax man moom sama jàng sori bu mais damay gëstu damay dégg. ndax li mu wax moom wax ko wax dëgg yàlla wax ju rafet la. te nit mën na koo jëy. ndax mais damay dëkk ak ñoo xamante ne nii dañuy wax loo xamante ne. maam doo ko mën a jëy ci yow. dama naan yàlla dañ koy gis nii jaxas ay bët. yàlla du loo xamante ni. maam boo déggee yonent yi njëkk si jaar comme yaa fee xam ne yonent yàlla Moussa la foofu. waaw. te kooku dañ la bëgg gis yàlla. rabbi arini anzuru ilayk. waaw. ba bëgg gis yàlla mais mënu koo gis. waaw. boo dee toog ay nit ñoo xam ne dana naan yàlla kii taxaram ak ay bët. loolu tamit da ngay xam a jaaxal mais kii li mu wax. ak li may dégg ci nit ñi ñeneen. bokkul. dama yaakaar naa kilifa la ci yoon yi mu nekk. waaw kilifa la kay. waaw ndax li ñu wax nii. lu wér la. man dama bëgg nit ñi nag bala ngaa wéeti nit. day jaadu nga toog ci kilifa ga. ndax li mu wax nii wax dëgg fa yàlla ci xam-xam rek la ko teg. te dëgg rek juróom bi na ko dëgg yàlla macha allah yàlla na ko yàlla wéeti lépp. amiin yaa rabbi amiin. jërëjëf Njaase li moo taxoon ñu bëgg leen a dalal sax parce que dañuy dégg li nga doon dégg ñu ni dañ koy dégg. léeg-léeg nit intérêt la ñu wax ñu yàlla yàlla yi nangam. te bëgguñ toog tont ci seen laamin mu mel ni ñun ñoo seen avocat ñu ne woon nag bis a ngi daw ba ci jaww ci bis ya bu ñu amee kenn ci seen kilifa yi ñu contacté Cheikh Moussa ku ñàkk jot la nag wax dëgg yàlla dafa pomp ci jotam ak dañ ko siif sax grâce pour cion mu ñëw kon Cheikh Moussa. waaw ñu jël siyaat ci waaw bisimilah ñoom ñaar ñëpp mel nañ laaj nañ waaw ñoo daje nañ kay ñoo daje yàlla waaw ma wax ne bis yàlla ñëpp a ngi gis yàlla dañ ko yëg ñëpp ñëpp a ngi gis yàlla dañ ko yëg ñëpp a ngi gis yàlla dañ ko yëgul parce que yàlla daal na bëgg man ne xuwal awal wala aq wala zaar wala baati kon la boobu waaye xam ko seen defut xam-xam lam lay won bët man la ko won yàlla dañ koy xam soo xam ne weesu nga gis ko nit day wax ak yow di wax ak yow ba nga ne ko wax ji leer na leer na bu ndax sa bët la leer na wax ak yow ba nga wax ji leer na waaw ndax bët bi la ko war non non du bët del kon xam-xam lam lay won bët man la ko war maanaam su mën a déggee maanaam li galas laajte ak li yaakaar laajte ba wax xamee na ak gis ko ci lépp wa rujjatu illahi bil absaari ñu jël moo du sëy te ñu joosuwel ahli istiftaar tay paar ñu jël moo du sëy salaamaaleykum waa Cheikh ñu jaar ci tey sëy moo du sëy na nga def ñu ngi sant alhamdulilah tabaraka allah kooy wootee maa ngi wootee Dakar Dakar yow la ñu déglu moo du waaw Cheikh Moussa Dieng ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci li mu wax ni mu leeree waaw waaye nag dañuy diggaat beneen xaaj bu bokkaat ci ñoom di waxaat lu wuute bi lool ku mel ne am na ku ñu wax sang Cheikh Diagne sang sang Cheikh nan Diagne sang Diagne la sang daal sang Cheikh Diagne Cheikh Diagne mi ngi Dakar déedéet moom ci kuréel gi doon ci la bokk ñu ngi woote yàlla yàlla yi waaw waaye nag ay waxam moom dafa wuute bi Cheikh Moussa di wax lool daa yor ay taalibe bokk ci kuréel gi di wax maanaam di tuutal julli ak aj màkka ak bépp pomp l'islam rek moom da koy daal di màpp daal di teg ci suuf te it moom kilifa la fa ñu xamul nag ñaari wax yi nag ñun jiwoo nii mu jaaxal ni loolu ndax ni mu waxee moom kenn du ko wéree ndax mooy diine ju mat dëkk wet kenn moom la seetlu xam ne tam doon daan woote waaye nag ñaari kuréel yi moom ci jaaxal te ñoom tamit ñu bokk ñi ñu gis Dakar ñii li ñuy dundee daa wuuteeg lii mu wax ndax fonkuñ dara ci diine lu dul ne ñoom daal dañuy gis yàlla dañ koy wane jëxan tani waaw loolu daal lañ bëggoon mu ñu leen ci leeral daal maanaam si ñu wax sang Cheikh Moussa sang Cheikh noonu na Diagne Cheikh Diagne Cheikh Moussa waaw Cheikh sang Cheikh Diagne sang war na ko xam moom waaw soog ci leeral dafa rasta nii maam daal fonk yëpp day jàng alxuraan nee na am solo nee na julli du dara aj màkka lépp da ngaa tuutal dafa màpp daal ci suuf ne daal la ilaha illallah kese moo am solo leneen am solo ci fonk yi jërëjëf loolu lañ bëggoon mu leeral ñu ko loolu jërëjëf jërëjëf Modou Sey sëñ bi dégg nga waa diine ji dinaa yàlla la laqad kaana lakum fi rasul uswatun hasana yàlla daf ñu roy loo yëntu alayhi salaatu wasalaam mu waxaat ci addit ne man ahdasu fi am na haasa ma laysa minhu fa wa raddum fu nu mbégee ku ci dolli di sa bokk ñu delloo la ko kon fonk l'islam yi kan mën ko dàq ndax yow boo ko dàqee kil fa boo yaakaar sax sam fa na ko saxa na ko jaax li sax Moussa mii di sunu sëriñ fonk lislam dàqu ca benn sañ ko dàq sax ndax jullit la te jullit sañ te ñëw mukk li yàlla ne baax na yëpp ne baax na nga ne baaxut kon sam jullit koo koy teg xawma ci wax kan la sax mais en tant que ci li may xam ci Soufiane Sy ndax nekkul ci Mar Alatul Fana parce que dañuy wax ne fu Soufiane Sy ba ngay dem ci Mar Alatul Fana boo jeexee ba jeex da ngay dàq lépp ñoom dañ ci àggagu est ce que kon foofu la du tolluwu foofu man nañ ci àgg foofu dañ ci àgg bu fekkee ci yoon bu fekkee ci yoon waaye ko jàngal sarihatu ak xaqiqa mais ci nekk ci Mar Alatul Fana aywa dañ ko war a wàcce dañ ko war a wàccee ba mu nekk xaqasa dun la sa léegi bu fekkee ci yoon yoonu Cheikh Moussa la bokk te li nga wax moom yépp d' accord nañ ci ne l'islam bu wér la ñu wooteegum yépp nangu nañ waaye jooju toog foofu nag xaw ma nan jaay nga xam ne li muy def noonu sax dafa safaanoo li nga wax safaanoo keneen mun leen ko gisee wàcce mu rangé wu ci yéen waaw loolu de kilifagee ko man ndax ñun duñun la yaakaar tey duñ lay déglu ñëkk bu fekkee yaakaar la dégluwul la yaakaar naa ne man nga gàttañ ci loolu ah mooy si waaye li mën a am daal mooy ñu xam ne yàlla dina ji moo ko rëdd ci dewaat naa ko xam waa ji dina ji nag ci tawhid la tàmbale mooy wéetal yàlla tawhid nag bokk na julli bokk na xoor bokk na asak bokk na aj ma man nga julli, man nga war, man nga ak man nga ak ndax doo am tawhid. Man nga am tawhid ba noppi te yow doo ci laal dara. Waaye jullit yi moom fañ lay xasee moom yëfër yi daal si wax naa fii si njëndeen ne nit ki ba lay tuub dugg ci diir nag fekk na xol ba dugg nit ki ba noppi ba mu gëm yàlla. Te loolu yàlla rek ko mën a seen. Kon li ci biir xol yàlla ko mën a seeral jàpp. Waaw. Liñ la mën a seeral nag ci biti la mooy gis la ngay julli ñu ne daan na julli daan na war daan na def nangam. Ñu seeral la loola waaye liimaan ba ak lisaan ba ci biir xolam kenn mënu seet nit. Kon bëgg na ko seeral yi ba noppi kañ ko seet mu gën la sa yàlla. Ki nga xam ne daanu julli daanu war daanu jox asaka. Yow mii jullee ko war a asaka boobu mën na laa gën yow. Ndax mën naa gën a xam sa borom mën la ko gën a yeetal. Te loolu. Sëriñ bi ñuy jël ci yoon wi Mouhamad Nabi Issa. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Mouhamad Nabi Issa. Mohamed Nabi. Ah. Mohamed Nabi Issa. Waaw Nabi Issa ab Nabi dana sant Issa. Nazir Nazir. Ah Naziru ah ba. Waaw yow la ñu déglu saaxo. Ah ñu ngi yaaru baax baax baax. Foo ñuy woyee nii. Maa ngi woyee Dakar. Dakar bisimilah saaxo. Ah di njukkeel bu baax sëñ bi. Wax dëgg yàlla waxtaanal ma koy déglu si internet bi. Waaye man 91 suma juumul. Naam. Dem naa ba Daru booba xale laa am ci Daara fu ñu. Waaw aw saaxo de na ñàkk nañ ko tolloo na ko am solo ne moom defe naa dem na ba Daaru mu ne waaw bisimilah Serigne bi. Kon tawhid mooy jaamu yàlla. Tawhid mooy jaamu yàlla. Sa ñàkk a julli yaakaar na bu ñu ko tuumalee kër solo saa ñoom lañ ko mujjee tuumal ndax bay faal. Loolu lañ ko xamee woon. Dañuy bàyyi kër dinañ dugg ci yeneen kër fekk ñu bëree bëri ju fa nekk tuuru seen bopp bay faal duñ julli duñ woo. Ñooñu fu leen daasi ñoom. Kii nag sama saa kum njar. La yàlla digle la digal lam teer la teer waaye dana la xamal sa borom nag ba doo ko bokkale kenn. Noonu mel nag yow yaa ko mel ku nekk dañu mos a toog di waxtaan moom. Ñu jël ci yoon Ibrahima Dia. Salaamaaleykum. Allo. waaleykum salaam wa rahmatulah. Ibrahima Dia. Allo. Ibrahima noo def. Ibrahima bul déglu télé bi. Bul déglu télé bi ngay déglu retour bi rek ñu wax. Allo Ibrahima. Ibrahima. Waaw ñu ngi lay ziar waa. Ma ne bul déglu télé bi ngay wax rek continuer fooy wootee. Waaw maa ngi woote fii ci Yimbo. Yow la ñu déglu bisimilah. Alhamdulilah. Sëñ bi di def maa ngi ziar bu baax. Maa ngi lay koy delloo Dia. Ok dina rafet mbaax liggéey ak émission bi. Lu topp la. Ziar sa ngi rëy. En fait dama bëggoon moo leeral ñu tuute comme ni nga doon wax léegi mais ci nga expliquer ci par rapport ak auditeur bi dugg sànq. Waaw. Faj sant Diagne mooy borom la fay. Waaw. Comme moom li muy wax ak li sànq bi Touré di wax dafa am différence. Ñun dañoo bëggoon yow en tant que animateur nga leeralal ñu loolu nga invité nu sànq bi Diagne moom mu ñëw dëggal ay waxam quoi. Waaw. Waaw moom bu joxee version ba par rapport ak. maanaam sang Diagne mi ñu wane léegi. Waaw. waaw baax na man awma ay contactam mais bu ma amee ay contactam dinaa wax ak moom. waaw bu ñu ci mënee jàppale bu ñu mënee jàppale bi de bu gën a fay affaire yi gën a leer parce que mbir mi lënt na suñu xel trop lënt na suñu xel trop waay. maa ngi doon di gis photo mi sax xawma ko awma contactam moo ko amee dinaa wax ak moom bu soobee yàlla. waaw waaw parce que moom sang bi tuuti li wax leer na nañ wax dëgg yàlla ci bopp bi leer na nañ mais bu ñu déggee yeneen auditeurs yi dugg. très bien version yi kii lii lay wax ak kee lee lay wax. mu am différence trop wax dëgg yàlla mu ne ni noir et blanc. te xaw a daal di day wax dañu bëgg sax ne mu leer daal. waa baax na danañ ci dox bu soobee yàlla. waaw ñu rafet lu wax ñu ñaanal yàlla sàmm la fi. amiin amiin ni boo jërëjëf góor gi Dia. Cheikh Moussa bëggoon naa bala ñoo jàll ci côté bi ñu nekkoon léegi. waa ji woote woon Touba Galas dafa comme daanaka kii woote yëmbal de moom la wax kii woote Dakar moom la wax. mu mel ni ñu mel ni waa ji ñu wane nii léegi mel ni ñoo indi loolu. man nag parfois danaa di wax benn tontu boo xam ne bu may gisee parfois ñuy tag sirloogu sufiyanke yi danaa ci taxaw tontu benn tontu ne kenn du tooñ ñu sanctionné ñëpp. Buñ demee ci yoonu sufiyanke fekk fa benn waay boo xam ne la yoon wa laaj ci mbaax defu ko nañ sanctionné waa jooje. Mais buñ jël waa jooje yëpp caricature mboolem sufiyanke yi ne waa ji noonu la mel. Kon loolu laay wax ci waa ji ñu wane fii lay xaw ma bon mais li nga wax ñoom kon ñëpp ñëpp d' accord nañ nga gongo. Bon fi may dem fiat léegi yow wane nga ne yàlla dañ koy xam. Buñ ko xamee gis na ko mën a gis. Nga ne xuwal awalu wal axiru aw zahiru wal batin. Loolu defe naa aaya la bu ñëw ci alquran. Bon mais na ni galas mi na noonu moom bokk na ci li ko jaaxal yàlla dañ koy gis nuñ koy gisee mu ne. Loolu du ko mën a leer. Du ko mën a leer. Déedéet ndax bokku ci. ah taw mu ñëw ci loolu loo xam ne itam xakk saa da ngay xëy nii la. déedéet dafa am yoon. dañ ko wax ci teel bëgg gis yàlla. bëgg xam sa borom. teete na ko xam nga ànd ak ñoom soo mu sax da ngay waxoon ni ku ma dégg ñëwal te nangu sàq yi ma lay jox su ma noppee ci yow ba gis yàlla baax na soo gis yàlla wëññeel delloo ko te koo dajal mu jël si ne ko yàlla nekku fa. daa am loo xam ne boo ci bokkul mën a caaxam dara ndéy la ndéy la. ndéy la ku ca bokkul wax dëgg yàlla nekk ndéy la moom du mën a nekk. secret wax ndéy la it du mën a nekk. yàlla dafa am mbootu ki secret yoo xam ne du lépp lañuy saahiral soo nañ saahir na lépp ñëpp bokk ci yam te ñëpp nag du ca mën a bokk yam na wax dëgg yàlla ñu jaral ñu futteeku tardi yow xetta saa gëstu ko ba xam ko te yow jaralul loola doo cay bokkee. cay bokkee yoo koy xamal fi nga yam rek ngam doy na la bàyyi leen nag keneen jàll moom ku mënta ne bàyyi ñuy dem ñuy dem. waaye nag fii ma yam ne ñëpp war a yam nag moom amul foo yam rek waaye mën na faa jot bi ak saa tiim la bu amee itte dëgg lu sëñ waa rabbi asaab yi himmati daa am loo xam ne hittee caa yóbbu na kullu lahu himmatun yartaa biha abadan illa azizin muizin sifutaat. loolu sëñ tubaa yartaa biha abadan ci la ñu yéegee fuñ jëm illa azizin su ko tedd ga muizin kay tedd sifutaat yi borom gis mooy yàlla ku yéeg dem ci yàlla waa deccaat doo gis yàlla waa gi ci yàlla waa ku yàgg ci la saabu muy jëm saabu ci koo gisu sëñ bi ñu njël ki ci yoon yi Mouhamadou Lamine Gueye allo. salaamaaleykum. salaam Cheikh Mohamed. sax dama bëggoon a bàyyi si émission bi. waa bisimilah Cheikh bi. dama am na ñaari question pour sa invité. bu njëkk bi mooy Mouhamed ma lan mooy xam yàlla. comme nga waxee sànq lan mooy xam yàlla. ñaareel bi mooy comme tout ce nga xam ne lu bari dañ koy teg ci suuf yi. si ta centrale bi ñu naan duñu bi des fois duñu nangoo woor est ce que loolu nekkul lu nar a yàq ci yoonu suuf yi wala di ko tilimal. ñaari question yooyu laa wax moom. Mouhamed Lamine bëggoon naa nga bàyyil ma sa numéro ci waa RTB soxla woon naa. ok jërëjëf sëñ bi. waaw yasabu seeqal aarif al masalik yaqihi fi tariqi al mahalik yaskura isa ra'ahu wa yutla ba ila al mawla. loolu la cërëb jàngale ku bëgg a xam yàlla demal ci sëriñ boo xam ne aarif al masalik lay doon xam sobu waay yàlla waaw. yaqihi fi tariqi al mahalik boo àndeek moom daan la fekkee bépp alkaan ndax dal lu sa borom yaskura la isa ra'ahu dal la woon sa borom ba nga xam ko wa yusul abda ila al mawla dana yóbbu ci yàlla ba nga àgg ci nit fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun foo bëgg a dem sax xamoo laajte waaw. kon bu ma la déggee mooy xam yàlla dafa am sëriñ yu ko mën a def ku demul ci ko koy def nag doo ci xam dara. doo ci xam li nga bëgg a xam soo demul ci ña ko xam na koy xamee. mais beneen question bi mu laaj mu ne. ayo gannaaw boo xamee ne am na ñuy retet. sufiyanke yi di leen teg ay suuma di leen sànni ay xeer léeg-léeg ñu fekk ci mbedd mi ñoo xam ne li ñuy jëf dafa safaanoo di sufiyanke yi jàppee ne loolu mooy li wér comme li nga wax fii di ko jëfee ñu jël ma Samba Diop Touba allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam Cheikh Massamba. Oustaz bi tey ñu lay xar. ñu ngi la fay delloo. di ziare sunu invité bu am solo boobu. ah kay. di rafetlu waxtaane bu baax a baax. macha allah am na solo trop. xanaa fi may àddoo mooy am na ñaar ñu ko junj rek muy ñi nga xam ne dañ leen di gis ni yenn saa yi ak moom li mu leeral fii. waaw bisimilah. waaw ñi nga xam ne dañ leen di gis ñoom li ñuy woote ak moom li mu leeral fii dafa wuute lool lool lool lool. ndax man gis naa ci koo xam ne sama xarit la woon yàlla la dogal mu ñu daan ànd ba yàgg mu soobu ci ñoom. waaye bi ñu ñëwee bu ñu fekkee ñu ñuy julli ak a woor sax daf ñu doon reetaan maanaam bu jaaxal ñu loolu tax. waaw muy wax ni ni yàlla kenn du ko wute nii daal. yéen da ngeen a tardé. yéen bu fekkee fii ngeen di wute yàlla da ngeen koy yàq gis da ngeen koy yàq am. mu jaaxal ma lool ak moom li mu leeral ci lépp nga xam ne ñoom jëluñ lenn ci li mu ci leeral ci diggante julleeg woor. ak jaamu yàlla ibadat yëpp jëluñ ci lenn. mu jaaxal ma lool nag ak ñooñu naka lañ mën a nekk ci seen biir ak li ñu leeral moom mu wute gi daal bëggoon nañ ci ak leeral. fay jërëjëf Cheikh Massamba jàpp naa ne sa laaj bi sooy wute ak li Mouhamadou Lamine Diop laaj. ndax Lamine daanaka lu demee noonu la laaj sax. xam nga waa Dia. boo ko àttee ca ka nga dajal ca mbedd ma rek. ma daan ci mbedd ma. dafa am bu jëlee ci kër lañ jógee. ci kër yi lañ jógee. waaw soo bëggee lu leer. demal ba ci kër gën jógee nga laaj kilifa ba xam ndax loola moo ko digle wala digle wu ko. yaakaar naa ne amul benn ci kilifa diina muy digal seen ñooñ na leen bu leen julli bu leen war bu leen asak bu leen dem mag kenn du ko digle. maa ngi doon leeral ne sax Moussa dañ mos a toog di waxtaan benn saal bi ñëw mu waxtaan ba mu yàgg mu dugal ci baat ni ndax sëñ bi mën naa bàyyi julli. mu laaj ko Cheikh Moussa. mu laaj ko Cheikh Moussa mu ne ko de du ma ko digal kenn. du ma ko digal kenn. kon kooku ku attoo ci moom ak na muy doxee ak la nga gis ci moom ak la nga dégg ci moom leneen li ngay dégg nag sa gis ko nag yooyu attaa ci ñaar yu ba xam. ko defee. te su yaatoo ñëpp duñ bokk benn melo wala benn waxin wala benn doxin. waaye yow boo amee xel. seetal ña nga xam ne seen doxin doy na la nga roy leen. tasawuf dañ koy roy wa rufqatun la sëñ tubaab way ixwaanun lahum himamun maal wafaa bi siqin fi l uquwaati. sooy xool di roy da ngay roy koo xam ne da nga naan su ma soñoon li mel ma mel soo lay roy tasawuf. ko dee kon loolu lañ ci wax. d' accord waaw kon daal buñ la déggee mooy. su ko mën di woote. ne ci mbedd mi askanoloo ci kër Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daru. sa jëfi bopp la sa waxi bopp la mais Cheikh Moussa diglewu ko woote wu ko. demal ci ay doomam seet seen doxin. demal ci ñeent ay mag yi mu yor seet seen doxin. nga xool nag doxin yi ngay gis yi ngay dégg ba xam nag loolu borom xel nga seetal ba xam. ndax yow moom bu sañ ñëpp sënku ci mbaax ci njub ci leer ci sellal. waaye nag tasawu kese boo ko oddu ci sarihatu borom yi di ko day yomb. sarixa mooy mbub mi. jëmm nag bu solu mbub. su jubee nit ñi daw bàyyi ko. sama ñi jël Abdoulaye ba Kër Massar mi ngi ci yoon yi. salaamaaleykum. ah Abdoulaye ñàkk nañu. bay. Cheikh Moussa Touré. mel na ni am na laaj beneen buñ bëggoon a laaj mooy. gannaaw buñ jógee ci tawasu. dugg ci tabaru. siyaaratu qabru yi. te yëpp leer na. mais dafa am beneen tomb boo xam ne ñaare ñuy tuumaal sufu yànke yi. dañ ciy taxaw trop ba add ci de yéefarloo muy ruhiyatu rasulullah. yonent bi mënees na koo gis ci nelaw. wala mënees na koo gis yàq satan. soo tey ñu ne. li gën a not ci ñu koy woote ay sufu yànke lay. looy wax looy tont foofu. yonent bi alayhi salaatu wa salaam. bu fekkee da nga jàpp ni ku fi jógee la. waaw yéen an addina wetu bi génn addina moom kenn du ko gis. waaw biy dund mënees du ko gis te biy dund mooy biy jëriñ. mooy. biy jëriñ njaam yàlla yi. mooy biy jëriñ njaamu yàlla yi. daa am nag nubuwa gi ak leer gi bi jëmm ji la waaye lam ko ci biir jëmm ji. nubuwa gi ak leer gi. boobu bokk na ci Mouhamad yi. lubbu ak rasul gi bokk na Mouhamad yi Mouhamad mooy jëmm ji. waaye li ko ñëpp toppee li ko ñëpp gëm li ko yàlla yónni loolu du jëmm ja loolu nag ku ko gisut xamuloo ko sam julli des na kon jot mën nañ koy gis kay yax sa tan laa mën a am moom yéen ci yàlla moom waaw mën na am waaye nag si yoon ngay jaar waaw ndax comme mooy buntam yàlla nooy xaggee ci yàlla si jaaru jënt bi mooy bunt bi mooy dugg sa jaaru si mucc bi bu aatool bu yoo tamit ab waag yaa comme nag mooy bunt bi ñuy jaar nag kon ni ñuy xamee yàlla gis ko noonu lañ ko war a xamee noonu ko war a gisee. Cheikh Moussa ñuy weddi ne yeneen ci mënesu koo gis donte ne hadis sax ñëw na wéral ko ci Sahihul Bukhari mu doon hadis boo xam ne d' accord nañ ci ak wéram mais ñaare parfois nit ñi buñ demee ba bëgg a dàq mbir la hadis bay wér-wér danañ ko jéem a orienté moo tax hadis am problème si ñu doon ndax lu la noppee doy rek hadis bu ci mën di ñëwit nga jéem ko nasatal bon dugguma ci domaine boobu li may dugg ci domaine mooy da ngay dégg parfois ñoom ñu wax ne bu yonent bi waxee ne waman ra ani fil manam xaaral ñu jël Abdourahmane te ñëw Abdourahmane. Waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. Abdourahmane nan. Abdourahmane Tall. Abdourahmane fooy wootee. maa ngi wootee Dakar bi. yow li ñu dégg la Abdourahmane. waaw maa ngi gannaaw bu ma leen ziare di rafetlu jotaay bi. di ziare sàgg boobu. waaw comme li ni ko ñu bëri waxee man damay am tuuti jaaxle tuuti ci maanaam ci ñi nga xam ne ñooy seen ay disciples. moo ndaxte maanaam zahir. dañuy wax ak batin. waaw ñu dañuy jàpp ne soleil batin. zahir moo koy feeñal li fekk ci zahir batin moo koy feeñal. maanaam ñaar yu ànd la te mënuñoo dàqalikoo. ñun si seetaat tamit comme nee na moom mooy bunt bi dem ci yàlla. kooku li mu digle ne lii la jaam yi war a def lii la yàlla digle ku ko fàtteel ci mooy yéen ñoo ci bunt bi. maanaam loolu mooy li jaxas suñuy seet ci ñi nga xam ne ñoo bokk si ñoom di woote. maanaam batin la pour xam yàlla. yéen si seetaat tamit mooy bunt bi tax ñu xam yàlla. lam digle yëpp ne ko jëf ci man fii lay jaar ñu teggi loolu ne dañuy xam yàlla directement mala di ko gis maanaam kàll yooyu noonu mooy tax ñu bëri di jaxasoo nañ wax nit ñi rek yoon baa ngi ni benn yoon la Cheikhul Khadim am na lu mu rëdd Cheikh Hadji Mal am na lu mu rëdd ñun ñëpp am na lu ñu rëdd dañ ko bind mu leer nañ jaamoon yàlla zahir ak batin moo am batin kese amul ngén il faut que zahir maanaam li fay si biir ndax waxtañ wax na ko léegi ne nit dana gëm yàlla balaa moo tuub ci xolam waaye nag pour nañu xam ko mooy ay jëfam boo koy xamalee maanaam ci pour yëngu-yëngu yi mooy wane li nekk ci biir xol bi waaye bu yëngu-yëngu yi safaanoo ak lu nekk ci biir xol bi mooy suñ gëm ne kii nekk ci xol gëm yàlla la loolu laa doon laajte abug ci ay leeral daal man ngeen baal maax wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Abdourahmane Tall di wootee ci Dakar waaw sëriñ bi nu mu waxee leeral na ko yéet bi la yàlla yónni loolu wax nañ ko ci yéen ne diine ji amul doole amul wàññi. wax naa ne laqad kaana lakum fi rasuli usuwatun hasana kon loolu am nañ ko ci waxtaan amul kenn kuy woote àgg ci yàlla xaw sa yoonu bopp wute yoon yéen bi amul kenn kuy digle ndax ñoo ñu wax muy sëñ tubaab alhaj maaj ak ñeneen damay faral di wax ni wax ji jenn wax képp la mooy wax yàlla. mooy wax yàlla yàlla rek a wax. keneen waxu. ñëw bi saraa wax ja leeral ko pour jaam man ko dégg ñëw sukkandiku ñoom ci loon leer jaam man dégg waaye wax yàlla la ñuy dëggal du ko yaatal ku wax lu wuteeg li yàlla wax ñu teg sa yokku ne. man Abdourahmane su fekkee dégg naa ko. aywa ko mel ni li ñuy tuddee baatu xam-xamu baatin ñu ne baatin ci la nit di jaar pour xam yàlla ak saa yi moom la d'accord. moom la d'accord. waaw maanaam xam yàlla boobu. ah bu ci daa ko yëg dinañu bari ci nit yàlla yi. waaw bu daa ko ci xam yàlla. kon yëpp nañu ba ci nit yàlla yi mën na caa bañ a d'accord ndax bu ca bokk du ci d'accord waaye xam yàlla munta ñàkk. te mooy ci saa nit na julli daf ñu dab ak war a xasakat. julli daf ñu dab. l'islam tàmbalee ci julli ak war ak xasakat l'islam ñu ngi tàmbalee ci tudd yàlla ak tawxi te daaru ak xam ndax yéen foofu laa daan naa fi julli woocewul ci l'islam ci tudd yàlla ci gëm yàlla ci wéetal yàlla ba am fu kees. ñu doo ko rañaan jox ko julli. waaw fasra boobu daaw di julli am rañaan nga jox ko julli ga ak fa mu tàmbalee woote bi boobu ñu fa dund ci li ñu doon dund. séeréer. seer. wan l'islam. seer l'islam si lañ ne. ku ca deewoon foo jël. danañ la amal yaakaar de. ndax si julli. julli laa yaakaar de. yaakaar ji fu ñu koy teg. ah julli. ci tudd yàlla ga ak gëm yàlla ga. te lañ koy teg ndax njullegu la koorabu la alfatabu la xajugu la nag kon buñ la yaakaale la ajjana kon tudd yàlla gëm yàlla dañ koy yaakaale ba gis yàlla tey bi ndax loolu mën si yóbbu nit ajjana loolu yéen ñu xam yàlla yéen ñu xam yàlla yéen a fii ate kon nag kon nag foog nga nangu bàcci bàcci mën ta ñàkk ndax yàlla ko bëgg saa yi nag mooy xam ne bàcci bàcci mooy xam ne sa wax naa ne nit ñi nga bokkal société bi lañ la mën a seedeel sëñ jullit sëñ baax sëñ jaamu yàlla mooy liy gis ak liñ dégg ak ñu xam ci yow waaye taw yi gën laa ne nañ ko bàyyi yàlla gëm nga nañ ko bàyyi yàlla daan na julli nga ne daan na julli kat ku baax la ku nangam la ku nangam ñëpp seet ne jullit la ñu bàyyi la ci des nag loolu dañ koy bàyyi yàlla ñu xam jaamu. Mais Cheikh Moussa Dieng ndigal lu am solo parce que bu seetee patra bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àddoo na yàlla ma yónni nit ñi di dugg ci l'islam boobu julli amut kor amut fuliñ daa jaamo yàlla lu jar a xalaat la loolu nag mooy ci sànni nag fondement bango mu ngi doon jaamo yàlla ci gëm gu wér bu tegu ci xam mu nattu leen nag saaba ya seen gëm yàlla ga ndax yàlla dafa wax ni inna la islaha min al muminin anfusahum wa amwaluhum daanumul janna ñu ma gëm ma nga jënd coon seen bakkan ak seen xalal donc nattu saaba yi laaj leen seen bakkan laaj leen seen an yox ko te badal bakkan yu bëri des fa xalal yu bëri des fa te ñoom ñëpp dañ leen njëj des badal te bañ ñu gisee it fu mu tekkee xale ñooy njëkk a jox takkaay waa na nga ñàkk si ra na nga ñàkk si ra la dañu tey Cheikh Moussa ñu del siyaat ci sama laaj bi parce que mooy yéen ci yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam wax nga ne danañ ko gis yàq satan ma wax leen na ne léegi ñi gën a not ci ñuy ittiham sufiyanke di leen teg waaraami tuuma dañoo gis ne yonent bi dee na kenn mën a tugoo gis ñu ne yonent bi comme génn na àddina nag nit taxaw ne dama koy gis yàq satan dama jàkkaarlo moom gis ko addis moom rotal na ne danañ ko gis ci nelaw ku gént gis ko ci nelaw foofu laa doon bëgg a waxee yow ne la ñoom ñi koy weddi danañ koy layalee lay woo xam ne wala danay wax ne ñaaw lay du teree lay ne yonent yi ba mu waxee ne man raa ni fi la ma naam parce que yaraani ñu ne ña génte woon ca Madina gis yonent bi fekk ma nga nekk Maka ñu ma ñëwee Madina danañ ko gis ndax lay woo dana lay ba gis yàlla tey gis loolu lay dox rek loolu fu mu am amut mu am addis boobu yëpp doon ne dañ wax ne waxu ne bu demee ba waxtu sàngam addis bi jeex na fii la yem déedéet foog ñu ngi koy génte ko gis rek la mu wax di am. Waaw wax ñu am fu ñu dafa ànd ak jamono maanaam kon ku ko mënta gis daal yaa ko mënta gis ku ko mënta gis soo mënoo ci yoon moo gis si waaye lu mën am la du lu yëpp mën am nag ndax lu jëfe la waa yomb ndax ba mu waxee ne Touba li man raa nii Touba li man raa nii texe ñeen ku ma gis ndax Abu Dial gisoon na ko Abu Dial gis na ko ci bët de gisu ko ah gisu ko de na mu gis ko moom bu ko gisoon taxe waaw Touba li mara ani ku ma gis tax nga Abo Dial dëkk ak moom ba xëy génn ak dem safara sa bokkam moom teg sa te mu ne ku ma gis taxe sa moom lu wax dëgg la lu wax dëgg la waaw waaw waaw am na xawaa in foo ila wax yuuxa du wax ci bàññi ko bakkanam kon mu waxaat benn addis ne kullukum yadkhulul janna ila man abah ñeeb da ngeen dugg àjjana dara ko bañ ñu ne ko àjjana ko nit di bañe waman ataa ni mu ne waman ataa ni dàqal janna waman ataa ni dàqal naa ku ma topp dugg àjjana ku ma yëddi dem safara gaa yi ne Mouhamad Barki Démb la ñu ngi juddoo fii kii mooy woy juróom kii mooy ndem kii mooy bàyyam mu ngi bokkal ñu nangam nangam ak saa Barki Démb la juddu mën fee xam nañ fa mën fee mën nañ ñëw ni ñu ko toppee kon dañ gis ne topp ko mooy topp jëmm ji topp seen morom ndax doomu aadama yi doomu aadama nit la ñuy nit ñu bokk moom lépp kon dañ gis ne topp ko seen topp seen morom la te ñu gis ne ñoom xakk saa topp seen morom mën leen jub sa loola moo tax gisuñu yonente ba dégguñ wax ja saa ba yàlla baaxee na ñu xool jëmm ja déglu wax ja jege ko bay wax ja tàbbi leen dugg leen ñu gën ko dëggal ko waaw ñoo ñu yóbbu yéen tubaab salaam ñoo ñu dugg àjjana ñoo ko nangul dañ ko nangulee ci jëmm jaar askan wa ñu jël ci yoon yi fi ñëw. Allo. Allo salaam na ngeen. Maa ngi fi. Maa ngi liggéey. Nga laa kan la. Man la Abdoulaye Bakary Moussa maa wootoon sànq. Ah. Maa wootoon sànq Abdoulaye Bakary Moussa. Ablaye Ba waa yow la ñuy dégg Ablaye. Waa Serigne boobu ñu ngi koy jaajëfal. Si waxtaanam bi. Léegi-léegi dama koy ñaan rek fekkee ne dana wax dara mbir si l'islam. Nekk indi dalil mooy daaru akam boobu. Bi mu wax noonu su fekkente ne yéen a sallam dafa jàngale foofu julliwul woorul lu tax la lu wóoru fa mais bu mu wax ne rek julli wóoru rek kon nit am na droit taxaw ne ne kenn jul kenn du woor da ngay xam yàlla rek loolu du def. Ndax waxul loolu de Ablaye waxul loolu de. Déggoo wax ji rek. Waxu li mu wax déggoo ko rek dafa wax ne yonent bi dama nañ déglu nit ñi te dégg leen waxul li nga wax dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biir bi julli wàccagut waaw damay wax ne mu def comme mi ngi seetaan télé mu dégg rek ma bañ ma li mu ko tuumaal laa wax ne waxu ko dafa wax ne biir bi julli wàccagut koor wàccagut mi ngi woon ci daarul arxam te doon na jaamu yàlla lam doon jaamoo yàlla lan la ku ca dee woon su boobaa lu ñu lay seedeel ndax daf doon julli déedéet duñ ko seedeel lool sa jaamu yàlla la woon loolu la wax mais waxul ne biir boobu yonent bi nekkoon foofa lam doon def mooy ñàkk julli moom la ñoo mooy moo tax mu nekkoon mën nañoo ñàkk julli waxul loolu de moom bu fekkee xaaral ñu jël ci yoon yi sëñ bi ti ñëw. Allo. Allo salaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk mi kan la. Kii muy tudd Mohamed Mbodj di woote Kër Massar. Mohamed. Mbodj. Mohamed Mbodj Kër Massar. waaw. Mohamed yow li ñu déglu. waaw ñu ngi rafetlu émission bi bu baax di jaajëfal sëriñ boobu nga invité. waaw mais ñun daa am lu lënt ci ñun ñu bëggoon ñu indi ñu ci ay leeral. loolu mooy lan. ndax tamit yow léeg-léeg Cheikh Tidiane wax nga ni la ñuy déglu ñun ñi mais sëriñ boobu dafa wax ni yeneen ci bi dafa ne man axdata fi amrina faalayta min fa huwa mardudun. fa huwa raddun waaw. waaw te bokk na ci ñun lu ñuy raddu mooy que gis yàlla loolu mënul ne ndax yàlla daf ñu jàngal ne laa tudriku labsar wu idriku labsar wu huwa allatiqu alxabir. waaw kon yàlla nit mënu ko gis. yàlla bu ne fa arituuni qabla an taxbuduuni. yi ñu mën a xam suñu borom mooy sifaatam ñu jomm ci moom ak ñu dagan ci moom yooyu lañuy xam ci suñu borom. waaw mais am maa gis yàlla ak yooyu sunna saxalu ko bindin ko fenn. te beneen bi mooy que sëriñ bi dégg nañ ko mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk julli di wàcc baatu tawxid la doon wéete waa loolu dëgg la ndax jamono jooju yeneen bi kenn jëkku ko julli. baatu laa ilaha illa allah kalimatu laa ilaha illa allah moom lañ doon wéetalee suñu borom ci daarul arxam di ko jaamu di jaamu suñu borom mais ba julli demee ba ñëw képp kuy wax laa ilaha illa allah te doo julli dafa mel ni yow aywa fi raxsi alalma dafa mel ni dangay rëdd ci ndox rek daal bëggoon nañ sëriñ bi indi ñu ci leeral ci yow. jërëjëf Mohamed Mbodj mi ngi wootee Kër Massar. laa tudriku al absar wa yudriku al absar mu ne ci la sukkandiku ne bëggoon na nga leeralal ko yàlla ji nga wax ne dañ koy gis te yàlla dàqal boo fam ne def koy gis. waaye bu ko dàqee itam waaye waxoo yu dikk absar waaw bëri du àgg si ci man waaye man mën naa àgg si bëri yow boo ko mënta gis sax moom mën na laa gis. d' accord bu bés ko bët àggu si moom waaye mën na laa wan boppam moom nga gis ko ah dàgg si absar waaye waxu yu dikk absar boo di ci xam yow man nga koo gëstu ba sonn doo ko gis mais moom mi ngi lay gis. moom bu ko neexee nga gis ko. bu la ma nee boppam nga gis ko. waaw waaw d' accord kon lu mën a ne la waaw su ko defee nag ñun ñi gis yàlla dañ ko réer. waaw gis yàlla moom Cheikh Moussa. dañ yëpp ne jàpp lu compliqué la. waaw. waaw doyul la doyul waaye du jëmm ñu di xañ moo tax ma leeral ci njël benn ne xam gi mooy lu wér. xam gi mooy lu wér mooy wéral gis bi. xam gi mooy lu yëpp te mooy wér gis bi moo tax yàlla na xam leen ma. waaw su ko defee nag koo xamul nag kenn mënu la ko woon koo xamul nag mën na ko gis mën na ko waaye di wax yëpp di saal saal ak ibadi an nii fa inni qaribun ku ji bu daxwat na isa daan ku la jege. d' accord te xarit boobu leen noo koy xayma. xarit. xarit bu yàlla ji. nit na jege naa leen. leen mënu ko natt yàlla. du ko nit di natte. waaw nit mënu ko natt. kon yaa amul yëg-yëg ba rek waaye kay yàlla jege na lool mais bu amul yëg-yëg nag yow li nga am sax te yëgoo ko du la jëriñ te nit day am sax daal du ko yëg. kon yëg lu am solo ci nit yëg lu am solo ci nit yëg. Cheikh Moussa Touré, mel na ni waxtu yi dab nañu daanaka. Tey moom dàpp naa ne yëfi wati kay téléphone bëri na lool, ñaa daal ñuy affaire ñu jël ko tooloo tàggatu. Allo Boubacar. Allo asalaamaaleykum wa rahmatulah. Salaam wa rahmatulah. Boubacar fooy wootee? Maa ngi wootee Dakar fii. Boubacar yow la ñu déglu. Waaw ñu ngi rafet la émission bu baax, di kontaan bu baax. De wax ne dëgg-dëgg ñu ngi itteel nañu lool. Te wax dëgg yàlla Serigne bi nga invité noonu ñu ngi koy ziare di ko nuyu bu baax. Waaye bëggoon nañ am ay laaj ñuy laaj. bisimilah. xam-xam bi nga xam ne moom lay waxee. ñu suuf yànk rek ñun tamit. waaye tuuma yi dafa bëri suñ kaw ba nga xam ne. te dëgg-dëgg li ko sabab lenn la ci ñenn ñi nga xam ne ñu ngi woote wu suuf yànke. di feeñal ay melo yoo xam ne ñu wàññeeku la. te comme yàlla def na moom ngeen invité ko bëggoon nañ wax dëgg yàlla mu gën a leeral ci loolu. man bëggoon naa koo laaj sax. maanaam pour mu gën ñu leeral maanaam xam yàlla bi ñuy wax ak àgg ci yàlla ak xam ne yàlla. yooyu bëggoon naa mu leeralal ñu ci daal ñu xam dëgg-dëgg parce que man yaakaar naa ne problème bi yëpp foofu. ñi nga xam ne dañuy wax xam nañ yàlla ak ñu àgg nañ ci yàlla ak ñu wax xam ne nañ yàlla. wax dëgg yàlla bëggoon naa daal mu gën ñu leeral ci loolu parce que man jàpp naa ne jafe-jafe bi foofu la nekk. daal ñi nga xam ne dañuy sànq sharia rek di woote woo suuf yànke dama jàpp ne dañoo matagut. loolu moom moo sabab loolu te comme yàlla def na moom mu ngi foofu bëggoon naa mu gën ci leeral. asalaamaaleykum ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp donc loolu lañ bëggoon participer ci émission. jërëjëf Cheikh Moussa. kon dégg nga Boubacar Diallo woote Dakar. xam naa boo ko tonto. nga def sa kàddu yi mu di tàggatoo incha allah. alhamdulilah. lu ma xatti sax na xatti. maanaam xam yàlla boobu. nee na moom. ak si yàlla yi la bokk. aywa xam yàlla. ak ci yàlla. gis yàlla. gis yàlla. comme moom ci sufiyànke la bokk. kon li ñuy wax amaana xam na ko ni ko xamee mbaa mu gën ko xam. mën na ko ñàkk a xam nag. waaw bu dee ca la bokk la wax. bu dee ca la bokk. xam na ko ni ko xamee mbaa moom mu gën ko xam. waaw bu dee ca la bokk. waaw bu dee ca la bokk la wax. xamee tey maa ngi doon dégg. li sufiyànke la wax. ma ne bu dee ca la bokk kon li ñu laaj nii. xam na ko ni ko xamee mbaa moom mu gën ko xam. naam. àgg ci yàlla. gis yàlla. xamee yàlla. ñett lañ waaye daanaka benn la ndax ku àggut yàlla doo ko gis koo gis sa xàmme ko du la jënd. ku àggut yàlla doo ko gis koo gis sa xàmme ko du la jënd. ku àggut yàlla doo ko gis. ku àggut yàlla noo koy gisee. ku ko gisul. koo gis sa xàmme ko du la jënd. koo gis sa xàmme ko du la jëriñ. kon xam-xam yëpp mu ngi ci xàmme. sew-sew bi foofu la nekk de. xam-xam yëpp mu ngi ci xàmme. ak xàmme. xàmme mooy yëral gis. gis naa ko waaye xawma ko kon gisagul ko. kon xàmme mën ta ñàkk xàmme mooy yëre gis waaye xàgg mooy waral xam waaye xàmme mooy yëre gis. tey tey Cheikh Moussa yan kàddu ngay tàggatoo ak yan kàddu ngay dénkaani. di sant ñëpp di gërëm ñëpp te jégalu ndax wax yombul man nga wax loo xam ne xëy na am na ko tooñaale te doo ko yëg jégalu nañ ñëpp dugluñ ci tooñ wala lëndamal waaye leeral lañ ci jublu. maa tawtu ila allah la allah ma origine kum ilaslaa mas ta tax waaye bi rek ak leer li ci jub bu lën demee leer lañ jublu woon kon ñu ngi jégalu ñëpp bu leeree ak ngi sant yàlla bu lën demee ngi jégalu leer te xam ne ñun la ku ñàkk a xam la. jërëjëf dala sant di la gërëm. te it di nuyu suñu xalifa ndax mooy ñu yëli mooy suñu kilifa xëy na buñ fi teew yóbbu ko waaye comme yëgu ko it xàkk sa ak bett bi ñu bett la waaye ñu ngi koy nay ñu ngi koy seer mu El Hadj Kébar Cissé. xalifa bi nu mu tudd. El Hadj Kébar Cissé daal kon ma xool daal. la ca des di nay suñu xalifa général. ñu Cheikh Moustapha. ñu koy nay ñu koy seer. su ko ñeena mu yàgg fi lool te ànd ak ñeex. ayyadullahu wa nasaruhu wa taalaahu. bu la sant di la gërëm nag itam. jërëjëf Cheikh Moussa Touré. ñu ngi lay gërëm bu baax ndax biñ la wooyee. jombut xatoon nga lool mais importance émission bi tax na nga ñëw ndax ñu bëri li soxla woon nañ ko ci ak leeral ndax soo tuddee yàlla yàlla yi question yu bëri dafay ubbeeku njort yu bëri ubbeeku wax yu ne ubbeeku mais comme ni ma ko waxee woon nag tung na du teew ñu natt ci takk ndeer boo invité kilifa ci ñoom nag mu toog leeralal ñu lan mooy yàlla. Yàlla jàpp naa ne yow li nga wax ñu woote yëpp d' accord nañu yow ci wax li nga leer na. xëy na am na yeneen yu nekk ci pegg bi loolu moo leen jaaxalal, mais ku dégg sa waxit war na mën a am fu mu refeere wu. kon ñu ngi lay ñaan yàlla tawfiq, di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen, yàlla na ko yàlla def ci misaani asanaatik, di nuyu di ziare seen xalifa boobu mu Cheikh Seba Cissé, di ko ndorteel ci yeeru koor, di ko ñaan yàlla tawfiq, di ziare sa taalibe yi nga ànd ak ci njiital Tour, di leen gërëm bu baax ñoo ngi wax dëgg yàlla, di gërëm suñu réalisateur, di gërëm suñu pronodition, di gërëm waar yi di gërëm caméraman yi. liggéey bi képp koo xam ne sa loxo tàbbi ne ci ba jaam yàlla dañ ko seetaan. ñu ngi ñaan yàlla boole ñëw yooyu yi. ñu ngi leen di jox rendez-vous sax daje suba bi ànd ak dogal yàlla, danañ ànd ak benn kuréelu islam bu ñu tuddee RIS, rajo moxon islam yi suba incha allahu. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.